Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahu salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahu salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahu salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bedirhan Mustafa, bebeğimiz, Nurcan Karakaya, annesi şehidimiz, Ahmet Nebi Korucu, şehidimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyle, ruhlerine vasıl eyle, kabilen nur eyle, derecelerini âli eyle, katillerini kahreyle, katleyle, mahvu perişan eyle. Amin. Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi sellem. Tabii önümüzdeki cumartesi, pazara bağlayan gece, yani 11 Ağustos'u 12'sine bağlayan gece, mübarek Zilhicce-i Şerife ayı giriyor. Bundan dolayı çok büyük bir faziletli mevsimle karşı karşıyayız. Birbirimizi uyarmamız lazım, teşvik etmemiz lazım. İbadetlere şimdi yaz olması, tatiller olması, işte bayramdan ne kadar evvel tatil başlıyor? Cuma'dan mı başlıyor? İşte Cuma'dan da tatil başlıyor. Ondan sonra, zaten bayramın birinci gününden sonra 10 gün bitiyor. Ama ikinci günde çok fazileti var. Azamul eyyam indallah. يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِ Allah'ın da günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Çünkü o kadar hayvanın Allah-u Teala için kanları akıtıldığı için hiç o kadar kan Allah için bir günde akıtılmaz daha. Yani Allah için kurban, adak kurban keserler, sadaka keserler falan ama bir günde o kadar kan Allah için akıtıldığı gün daha yoktur. Hep Kurban Bayramı günlerinde olur o en fazla. Onun için Allah'ın dinde en büyük gün Kurban Bayramı günüdür. Sonra da işte Mina'da efendim hacıların karar kıldığı yani şeytan taşlama günü oluyor. Birinci gün büyük şeytan taşlanıyor. İkinci gün üçü birden taşlanıyor. Ona da kar diyor. Kar yani karardan geliyor, istikrar. En büyük gün, bayram günü, kurban bayram gündür. Ondan sonra en büyük gün, çünkü ikinci günde çok kurban kesiliyor. Dolayısıyla hacıların Mina'da, çadırlarda karar kıldıkları gün, en büyük ikinci günde onu söylüyor hadis-i şerif. Bu da çok önemli. Yani o ikinci günü de biz bu zamanlar nasıl bayram da geçti, bayram günü 10 gün de bitti falan diye düşünüyoruz. Zaten teşrik tekbirleri dördüncü güne kadar devam ediyor İmameyn'e göre. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre Arafa gün sabahından başlayıp ilk günün ikincisi bitiyor ama bizim amelimiz neye göre? İmameyn'e göre. İmameyn'e göre ne oluyor? İmam-ı Ebu Süfyan Muhammed Hazaratına göre Arafa sabahından başlayıp ta dördüncü günün ikincisine kadar devam ediyor. Bu da bize çok büyük bir mana vermesi lazım. Teşrik günlerinin, tekbir günlerinin ne kadar önemli olduğuna dair. Çünkü Allah-u Teala bu günlerden bahsediyor. Birçok ayet-i kerimesinde yani eyyam-ı malumat, bilinen günler diye bahsediyor. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامِ malumat, bilinen günlerde Allah'ın adını zikretsinler diye, işte kurban kessinler diye biz onlara bu kadar hayvanlar, nimetler verdik buyuruyor. Sonra yine وَذْكُرُوا اللّٰهِ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَاتِ, sayılı günlerde Allah'ı zikredin. O sayılı günler yine teşrik tekbiri günleri. Bunlar hep ikisi de ayet-i kerimede zikrediliyor. Ondan dolayı zaten teşrik tekbirleri normal zikirlere de benzemiyor. Vacip olması, vacip olmak ne demek? Farz demek. Vacip amelen farz demek. İtikaden vacip yani. Amelen farz ne demek? Yapılması aynı farz. Vitri vacip, kılınması aynı farz. Ama niye farz demiyoruz ona? İşte biri inkar etse kafir olmaz. Yani delilinin şey meselesinden, nasla ispatı meselesinden, farzların delilleri çok muhkem olduğundan inkar eden ne olur? Kafir olur. Vacibin vacibini inkar et, vacibi inkar etse kafir olmaz. O bakımdan ama amelen farz, yapılması aynı zorunlu yani. Sünnetler gibi, nafileler gibi değil. O da onun farkıdır. Onun için çok ibadet-i taatlere teşvik edilen bir mevsime giriyoruz. Yani teşrik tekbirlerini de hesap edersek bayramın 4. gününü, bu nereye çıkıyor? 14 gün mü oluyor? Yani 10 gün öyle zaten Allah Teala şimdi okuyacağım ayet-i kerimesinde yemin ediyor. 4 de oradan var. Yani yok 3. 3 de oradan var. Onun 10. gün 4'ün birincisi olduğu için ne oldu? 13 günümüz var. Bu 13 günde gaflet etmemek lazım. Zikir üzere olmak lazım. İbadet, taat ile amel etmek lazım. Ama bu senelerde işte biliyorsunuz bir yaza mevsim olarak bir yaza düştüğü zaman böyle 20-30 senede en az bir 20 senede 10 gün geri gelse de yazdan çıkamaz. Yazda insanların ibadette gevşek oldukları bir dönem. Hele ki Ramazan falan değilse hepten raydan atlattıkları falan. Yahu farz değil, vacip değil. Ondan sonra sen bana ne diyorsun hoca ya, yazında da mı oruç tutacağız falan. Şimdi nafile oruçların en sevap olduğu günler geliyor. Ondan sonra efendim zikirin çok faziletli olduğu günler geliyor. Geldi yani, geliyor derken ben daha buraya gelene kadar o gelecek. Cumartesi gecesi, pazara bağlayan gece mübarek ilk gece. Önümüzdeki pazar sabahı ilk sabah. Evet. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerimizin vel fecri, fecre yemin ederim. Fecir nedir? İmsak vaktidir. Yani gün girmesi demek. Güneş doğması sonra. Ama imsakla gün giriyor. Güneş doğmasa da oruç oradan başlıyor. İmsaktan sonra da gün olduğu için yiyemiyorsun. Gece olsa yerdin. Fecre yemin ederim buyuruyor. Şimdi bu çok büyük bir yemin. Zaten aşağısında da siz benim yeminlerimden ne anladınız? Aklınız kesiyor mu buyuruyor. Demek ki yeminin azametinden bahsediyor. Vel fecri, fecre yemin ederim. Şimdi bu fecir nedir? Bunun hakkında çok rivayet manalar vermişler müfessirler. Ama İmam Dahhak büyük müfessirdir. İbn-i Müzahim, bunlar çok eski tabaka. Tabi'in tabakaları, İbn Abbaslardan, sahabe-i kiramdan ilim almışlar yani. Bu zatlar müfessirlerin reislerinden olarak bu fecirden maksat diyorlar. Efendim bunu İbnül Cevzi de İbnül Cevziye değil, Cevziye İbn-i Teybiye'nin talebesi, o bozuk. İbnül Cevzi, İbnül Cevzi olan büyük muhaddistir, alimdir. Yani her konuda eser vermiş büyük bir zattır. O da bunu efendim Müthirul Azmi Sakin diye bir eseri var. O bizde de var o eser yani. O eserde bunu zikrediyor. Ondan sonra çünkü İmam Dahhak'tan işte İbn-i Müzahim'den bir rivayet geldi dediği zaman kaynak vermen lazım. Onlar da ne mana vermişler buraya? Bu fecirden, bu sabahtan yani şey imsak oldu mu sabah demektir. Bu sabahtan maksat nedir? Zülhicce ayının ilk gününün sabahıdır. Şimdi Allah-u Teala Zülhicce ayının, hac ayı çünkü, hem haram ay, ama haram ay zaten Zülkade'den başladı ama haram ayların en büyüğü Seyyid-i Şuhur, Şeyh Ramazan ve Azam ve Hürmeten Zülhicce. Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Haramlık bakımından, saygı, değerlik bakımından, haramlardan sakınılmanın önemi bakımından hürmet o demek. Hürmet ettim ne demek sana? Saygısızlık etmiyorum demek. İnsan hürmet ettiğine saygısızlık etmez. Türkçe'de hürmet aynı kelime kullanılıyor. Ama tabii manası çok bilinmiyor. Ama şimdi bir insan bir insana bağırırsa, çağırırsa, ayağını uzatırsa, bilmem el hareketi, kol hareketi yaparsa, bilmem lavabali bir şeyler falan, hürmetsizlik etti. Yani saygısızlık etti. Ne demek o? Yani onun dokunulmazlığını tanımıyor. Demektir. Çünkü bir insan bir insanın ya buna saygı duyulması lazım diye itikad ediyorsa ne yapmaz? Onun yanında bu hareketleri yapmaz. Onun için işte şimdi Türkçe'de edep manasına, edepli olursan işte hürmetli, edepli falan derler ama esas manası yasaklılık. Neyin yasaklılığı? Hürmet ettiğin bir adamda yasaklılık var. Ne demek? Ona yanlış bir davranış yapman yasak. Sen demek bunu böyle kabul ediyorsun, hürmet ediyorsan. Ben size hürmet ederim. Diyorsan bir adama manasını anlıyor musun? Manası ne? Size bir saygısızlık yapmayacağımı ifade ediyorum ve sizin saygı değer olduğunuzu beyan ediyorum demektir. Manası budur. Şu haram ay da buradan geliyor. Haram. Mekke haram şehir. Kabe haram mescit. Mescidi haram. Beyti haram. Kabe haram. Mekke haram. Beledi haram. Meş'ari haram. Müzdelife. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in tabirleri, hadis-i şeriflerin tabirleridir. Bu haramların anladınız mı manasını? Başka yerlerde yapılan hareketlerin birçoğu buralarda ne yapılamaz? Yapılamaz. Haramlar hiç yapılamaz. Haram zaten her yerde haramdır ama orada kat kat haramdır. Kat kat haramdır. Çünkü bir yerin hürmetini bozduğun için iki türlü. Hem Allah'a yapıyorsun, hem onun saygı değer kıldığı yere yapıyorsun. O saygısızlığı hem Allah'ın saygı değer kıldığı bir zamana yapıyorsun mesela. Haramaya bu hareketi yaptığın zaman başka ayda yapılandan katlanıyor. فَلَا تَظْلِمُوا فِي نَنْفُسَكُمْ Haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Ne demek? Günah işlemeyin. Hangi ay günah işlenir ki? Hep günah işlenmez, yasak. Ama özellikle haram aylar 4 aydır buyuruyor. Bunlarda kendinize zulmetmeyin. Ne demek? Yani günahlar katlanır, katlanır. Yani zararınız çok olur. Zararınız çok olur. Almış dolar, euro başını gitmiş işte. Borcu olanın ne oluyor şimdi zararı? He? Püüü! Adam 2.80'den borç aldım diyor. 5 bilmem neye gitmiş. Şimdi... Gider tabii. Dinde reform istersen, dinde değişiklik istersek, Kur'an'a sünnete tam bağlanacağız. Nasuh tövbesiyle Allah'a döndük demedikten sonra bu ortam ne olmaz? Düzelmez. Ancak Kur'an sünnet ehli sünnete tam dönüş. Tepeden aşağı kadar. Tam dönüş Mevla acır bize. Yoksa Mevla acımaz bize. Mevla Teala kimsenin kaşına gözüne aşık değil. Mevla Teala kimseyi Türk diye, Kürt diye, Çerkez diye sevmiyor. Mevla Teala sadece takvaya bakıyor. اِنَّ اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Haramlardan ne kadar sakınıyorsan, benim indinde o kadar şerefin itibarım var Allah Teala buyuruyor. Takva haramlardan sakınmak. Şimdi haram aylardayız. Haram aylarda haramlardan sakınmak bir kat daha önem arz ediyor. Çünkü cezalar katlanıyor, günahlar katlanıyor, azaplar katlanıyor. Şu anda yapılan bir iftira, Zülkade de aynı haram aydır. Şu anda da Zülkade'deyiz. Yine aynı haram ay. Ta Zülkade girdiğinde ben size bir ışık çakmıştım. Zaten dergiyi takip etmeyenler feleğini şaşırmışlar. Dergiyi takip edince ancak neyi anlıyorsun? Siz öbür türlü ikramiye ne zaman? 16 Ağustos muymuş? İkramiye. İşte ha, bugün söyledi haberleri atladı. Siz hiç ikramiye alacak adam yok herhalde. İkramiyelik değilsiniz siz daha. Gençsiniz demek. Benim gibi hasta emekli değilsiniz. O zaman alakadar etmiyor. Öbür türlü adam ne yapıyor? Kaç Ağustos ikramiye? Kaç Ocak maaş? Kaç bin senesi tazminat? Nereden kaç gün, 5000 gün doldu emekli? İnsanların günleri, geceleri takip etmesinin bütün manası neyle değerleniyor? İşi gücü miladi hesaplar. Neden? Para onda. Para, para nerede? Onu takip ediyor. Emeklinin gününü takip ediyor. Bunun gününü, aylığı ne zaman alacak? Onu takip ediyor. Zülkade'yi takip eden var mı? He? Onun için dergiye bakmadan de onu diyorum. Yani derginin sonuna bakarsan hangi aydayım? Çünkü biz orada ne yapıyoruz? Şimdi Zülhicce girecek. Zülhicce'nin ilk günü ne? Önümüzdeki pazar. E Zülhicce'nin ilk günü önümüzdeki pazar deyince biraz anladınız. Öbür türlü Zülhicce'nin ilk günü. Ne anlayacaktınız? Zülhicce'nin ilk günü ne zaman? Önümüzdeki pazar. Yani 12 Ağustos. Ama gece ne zaman? 11 Ağustos'un akşam namazıyla, ezanıyla başlıyor. E bize ne önemi var? Çok önemi var. Çok önemi var. Şimdi bir adamın katır trilyar doları olsa, dolar da 10 katı artsa, Allah muhafaza etsin. Allah arttırmasın. Allah bütün gavurların oyunlarını iptal eylesin. Efendim, euronun, işte doların vesairenin ateşini Allah'ın bir an evvel düşürsün. Allah'ım bilmiyorum nasıl iyi olur. Dua ederken de dikkat etmek lazım. Sıfıra düşürsün dersek başka bir zarar mı gelir acaba? O sıfırı da diyemiyorum. Eksiye de düşürsün tabii. Ama devlet şeylerini bilmiyoruz. Merkez Bankası Başkanı olmadığım için o konuları bilmiyorum. Ama ne kadar düşsün, ne olsun onu bilmiyorum. Allah hayırlısıyla düşürsün. Borcu olanlara yardım eylesin. Alacakları olanlara tahsil etmelerini nasip eylesin. Allah Teala borç illetinden cümlemizi halas eylesin. Çünkü borç TL olsun, dolar olsun. Şey. Borç dünya ahiret zillettir ve hakarettir. Ve borçlu ölmekten Allah'a sığınmak lazım. Allah hepimizi kul haklarından halas olarak, borçlarımızı eda etmiş olarak ölmeye muvaffak eylesin. Amin. Zor. Şu anda halkın durumu, birçoğunun durumunu duyuyorum yani. Hakikaten bir de dövizle borçlanmışlar. Bir kısım tabii işleri öyle dönüyor. Bu da daha bir zorluk vermiş onlara. Ama şimdi bir adamın katır trilyar doları olsa, katır trilyar falan olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? 1 lirada bizim hepimizin bütçesinden fazla oynuyor. 1 lirada. 1 TL'de. E bir de düşün 10 TL, 100 TL bilmem ne. Şimdi bir adam, tabii dolarımız, suyumuz, suyumuz olmadığı için bize bir şey çok taalluk etmiyor. Ama olan kenara koymuş, kenara koyduğu için o çıkmasını istiyor. Borcu olan düşmesini istiyor. O kalkıyor dua diyor. Öbürü de kalkıyor dua diyor. Kurban olduğum Allah fakire fukaranın duasını kabul eylesin. Amin. Çünkü zenginin daha fazla kar etmesi için öbürünü canı mı çıksın yani şimdi? Adam borçlu da. Ama şimdi buradaki karı anlatıyorum sana. Karı anlatıyorum. Milyar dolarlardan bahsedildiği bir ortamda. Kimilerinin milyar doları var mı? Var. Peki bunlar bu dolarla oynamasından da bunların çok karı oluyor mu? Oluyor. Ne kadar oluyor? Akıl sır ermeyebilir yani. O kadar oluyor ha. Şimdi önümüzdeki cumartesi pazara bağlan geçiyor. Bana ne? Ne demek bana ne ya? Zülhicce'nin biri. E beni ne alakadar ediyor? Maaş günüm değil ki. Kardeşim, Allah Teala'nın yemin ettiği 10 gece geliyor. Sabahı. Sabahı İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu sabah bir rivayet görmüştüm başka bir eserde. Tabi Enbiya Azam'ın doğdukları mevsimler çok önemli, saatler, vakitler çok önemli. Fecre yemin ederim buyurduğu önümüzdeki pazarın sabahı. 12 Ağustos'un sabahı, yani bazı müfessirlere göre bu mana veriliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Mevla yemin ediyorsa bir şeye onda ne var? Çok büyük mana var. Çok büyük maksat var. Allah Teala boş şeye yemin etmez. Haşa küçük şeye yemin etmez ve hikmetsiz bir şeye kasem etmez. Ne kadar büyük bir sabah. Bu önceki pazarın sabahı. Yani insan sabah namazına bir cemaatla, her sabah cemaata gidemiyorsanız bile bu pazar sabahında cemaata mutlaka ne yapmanız lazım? Gitmeniz lazım. Allah Teala'nın yemin ettiği bir sabah. Yemin ettiği bir sabah. Kolay şeye yemin etmez. Zülhicce'nin ilk gününün sabahı mesela. Buradan kendinize bir mana çıkarın. Mevla'yı razı edecek bir amel çıkarın. Oradan da kahvaltıya, çorba içmeye gidebilirsiniz ama bence gitmeseniz daha iyi yani. Niye? Bir de oruç meselesi de var yani. Ama siz yine oruç tutamayacaksanız da cemaatle namazı sakın kaçırmayın. Cemaatle namazı kaçırmayana biraz tehdit de var yani. Hadi oruç tutmayana sevaptan, kardan zarar var. Ama cemaatle namaza gitmeyene tehdit, çok hadis var. Onun için sabah namazı cemaatle mutlaka gidin. Zaten izin. Ondan sonra işrağı beklersiniz. Beklemeseniz de müezzin sizi belki sepet havası yapar, cami kilitliyor, hadi çık dışarı. Başka gidersin, evde oturursun seccadeye, işrağı kılarsın. Ondan sonra yatabilirsiniz çünkü iş gününüz değil. Ama hocam hani biz de o gün tam piknik ayarlanmıştık şimdi. Allah Allah! Tam Zülhicce'nin birine mi piknik ayarladınız? Günah değil, mekruh değil. Gidebilirsiniz yani, ona da bir şey demedik yani bak. Çünkü biz fıkıhla bağlıyız. Faziletleri terk etmek mekruh olmaz. Faziletli amellerin sonu yoktur. Terk etmekte mekruhluk olmaz. Ama ne olur? Kardan zarar olur yani. Hani oruç tutmaz zaman. Ha pikniğe gideceksin de ben onlara işte mangal yapacağım. Ben de oruçlu olacağım, yemeyeceğim. Maşallah sana yani. Dumanından oruç bozulmuyor. Fark etmez. Gidebilirsin yani. Ha öyle de adam var ha. Çoluk çocuğu yedirir eder, kendi de oruç tutar. Öyle de baba yiğitler rastlamışım ben. Ya Hacı abi ne geldin o zaman ya? Bizim de iştahımızı kaçırıyorsun falan hareketleri oluyor ama adam da diyor ki olsun diyor. Oruç tutan adamın önünde yedikleri zaman melekler oruçluya ne yapıyor? İstiğfar ediyor, dua diyor. Ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi buna rahmet et. Yani hususi insan ne yapması lazım? Oruçluyken yiyenlerin yanına bir oturması lazım yani. Orada da büyük kar var. Orada da büyük kar var. Nasıl olsa insanlar da utanmıyorlar zaten oruçlu musun değil misin? Onlar da dümdüz yiyorlar yani. O da iyi bir şey. Yesin zaten. Niye utanacak? Ramazan orucu değil ki bu. Nafile oruç. Sen zaten aslında oruçluyum bile dememen de lazım. Riya tehlikesi var. Oruçluyum bile de dememen lazım. Ama tabii o kadar oturup da yemediğin zaman ikramı da reddetme durumunu falan bir yanlış anlaşılma da olabilir. Mecburiyetten anlaşılırsa anlaşılır. Ama sen böyle ben oruçluyum ha hususi geldim falan filan. Bu hareketlere de bir lüzum yok istiğfar alayım diye. Bunlar da abes şeyler. Akıllı mantıklı Müslüman hareketi. Şimdi fecre yemin ederim buyuruyor. O sabaha Zülhicce'nin ilk sabahı. Tamam genel manada her imsak vaktini Allah yemin eder. Celle Celaluhu. Çünkü imsak vakti çok büyük bir olay oluyor. Değil mi? Doğum sancısından beter. Geceden gündüz sıyrılıyor, öyle mi? Ba'tü'l-levmü leyl, gece onlar için ayettir. Neslehu minun nâr, gündüzü ondan soyuyoruz. Feyzâ muzlimun, kapkaranlık oluyor. Şimdi işte olduğu gibi, birazdan ne oluyor? Gece ayeti gelecek şimdi. Değil mi? 8:30'a doğru o güneş batıyor. Gece ayeti geliyor. Allah Teala diyor ki, koyunun derisini soyup çektikleri gibi diyor. Yasin'de bu. Neslehu minun nâr, gündüzün derisini soyar gibi soyup alıyoruz. Feyda muzlimun, kapkaranlık kalıyorlar. İşte biz buradan çıkarken, girerken apaydın giriyoruz. Çıkarken kapkaranlık görüyoruz. Girerken pire atlasa görüyoruz. Çıkarken ışık olmasa dağları görmüyoruz. Bu kadar. Bu ayettir. Bunun tersi de ayettir. Ne oluyor? Geceden gündüz sıyrılınıyor. Bu sefer efendim gece gündüzden sıyrılınıyor. Gece çekilip alınıyor. Gece çekilip alınca altı ne çıkıyor? Ufukta efendim şeyde tan yeri ağrıyor. Bir de bakıyorsun bembeyazlıyor. Ta işte konuşuyorlar. Güneşe yarım saat kalana kadar o Aziz Bayındır kafası orucu imsağı yedirmeye kalkıyorlar. Halbuki yukarı bir yerden bakan daha 1,5 saat kala bile güneşe tan yerinin ağardığını görüyor. Bizim ev biraz yüksekte rakımımız. Oradan ben camı açıyorum. Veyahut da açık cam gece tabii sıcak oluyor. Oradan gece kalktım. Ta sabah namazında 1,5 saat var. Oradaki aydınlığı görüyorum. Ama bunlar Kasımpaşa'da oturuyor. Kasımpaşa'dan Yavuz Selim'e bakıyor. Kasımpaşa'dan Yavuz Selim'e bakınca şehrin ışıklarından dolayı zaten gece mi gündüz mü o vakitte hiç ağarma seçilemiyor. Sen kapkaranlık bir yerde duracaksın ki ufuk çizgisindeki ağarmayı göresin. Öyle mi? Onun için fecir çok önemli bir vakittir. Eşsiz bir vakittir. Mevla Teala buna yemin ediyor. Ama özellikle Zilhicce'nin fecrine, ilk gününün sabahına, çünkü Zilhicce ayı nasıl bir aydır? Azam ve hurmeten Zilhicce. Haramlık bakımından ayların en büyüğü. Şimdi ayların haram ayı kaç tane? 4. Peki bütün aylar içinde 4. Bu 4'ün içinde de haramlığı, yasaklığı, ne bileyim saygı duyulması, haramlardan sakınılması, mekruhlardan sakınılması en çok icap eden hangi aydır diyor? Zülhicce ayıdır. Zaten görmüyor musunuz? İhrama da, hac ihramına ne zaman giriliyor? Tabii ki Zülkade'den başlıyor. Giren önceden de girebilir. Zülhicce şimdi bile hacca gidip ihrama giyen oldu. Hacca kıranda adam ihramda şimdi belki. Onu demiyorum. Ama herkesin, hacı olmak isteyen herkesin mutlaka Zülhicce'de girmesi lazım. Çünkü Arafat'a ihramlı çıkacak. Arafat'a ihramlı çıkması için terviye gününden giyecek. Yani en nihayet en geçe kalan bile Arafat günü giyecek, yine mecburen Arafat'a yetişmesi gerekiyor. Onu geçirse hacı kaçırıyor. Dolayısıyla her, yani hacı olmak isteyenlerin tümünün ihramlı olduğu tek nokta neresi? Zülhicce ayı. Çünkü ihram Zülkade'den giyinir adam, bir ay evvelden de ihrama niyet eder, haramlara riayet eder. Ama mecbur değil ki. Mecbur değil. Ama Zülhicce'de herkes, hacı olmak isteyen herkes mecbur ihram giymeye. Dokuzunda Arafat'ı kaçırırsa hac gitti. Bunları düşündüğünüzde ihram ne demek? Yine aynı kelimenin köküne geliyoruz. Haram etmek. Haram etmek demiş de bak, ihramsızken tırnak kesebiliyor, tüylerini kesebiliyor, tıraş olabiliyor, eşiyle cinsel ilişkiye girebiliyor, müsaitse tabii, adet günlerinde değilse, loğusa değilse, helal şeyler. Ama ihrama niyet ettiği zaman bu helalların hepsini kendine ne yapıyor? Haram ediyor. İşte ihram tekbiri, namaza dururken işte akşam namazında duracağız. Bu ne oluyor? İhram tekbiri. Ne demek ihram tekbiri? Bak şimdi ben burada konuşmam, helal. Senin orada gülmen helal. Birbirine işaret etmen helal. Ama bu tekbiri aldığımız zaman helal olan birçok şey bize ne oluyor? Haram oluyor. Daha bakamıyoruz, edemiyoruz, konuşamıyoruz, gülemiyoruz. Onun için hürmet bakımından ayların en büyüğü, en çok saygı duyulması gereken Zülhicce. Bir de burada şimdi onu da zannederim yazmış olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki cumartesiden evvel tıraş olursanız, tıraşınızı, tırnağınızı, işte etek, koltuk, bütün temizliklerinizi yaparsanız cumartesiden evvel, kurban kesenler için ta nereye kadar? Efendim, bayram sabahı kendi kurbanınız kesilene kadar, siz kesene kadar veya siz kesmediniz, vekalet verdiniz, kestiğinizin haberini alana kadar efendim, bu temizlikleri yapıp gecenin girmesiyle bunu bitirip ondan sonra yapmamanız, o bu sefer buradan çıkartılmış mı ya? Allah Allah. Var mı? Tamam. Yani onun da burada kaynaklarıyla beraber benim şeyimde, yazımda var diyor da çok mesele olduğu için ben onların tam sayfasını şu anda diyemiyorum size. Niye bunun sayfasını biz belirtmemişiz onu da anlamadım. 14 mü? Yok, ben burada göremiyorum. Allah Allah. İlk 9 günü orucu var burada 14-15'te. Ben göremedim. Bakarsanız bir tam sayfasını bana söyleyin. Yani mesele şu ki burada ben kaynaklarını söylediğim için ben göremedim yani. Evet şeyde. Ne diyor orada? Yok. Ben burada göremedim. Ama bir, geçen senelerde yazdığımız konu, şimdi varsa söylesinler. Efendi Hazretlerimizin devamlı amel ettiği bir konu. Yine burada sen hacca gitmiyorsun, ihrama da girmiyorsun. Ama kurbanın kesilirken, kurbanının kanıyla senin bütün günahlarının dökülmesi için ve uzuvların cehennemden azat oluyor. Uzuvların cehennemden azat olurken bütün uzuvlarının buna dahil olması için ne yapmıyorsun? İşte bu 10 gün zarfında tıraş olmuyorsun. Efendim, tırnak falan kesmiyorsun. Neden? Hani tırnakların da biraz büyümüş olsun ki sen şimdi kalkıp da Arafa günü bayram temizliği diye tırnağını kesersen, halbuki işte İslamiyet akla mantığa göre değil. Akla mantığa göre ne derler? Bayram tıraşı, bayram temizliği, şusu busu, tam Arafa günü berberden randevu falan. Ondan sonra bütün millet Arafa günü yoğunlaşır berberlere, sıra bulamazsın. Halbuki bu sünnete muhalif. Ramazan bayramı için demiyorum. Kurban bayramında bu sünnete muhalif. Ama kurban kesenler için konuşuyor. Ben zaten fakirim, kurban murban kesmiyorum. Sana sorun yok. Ama sen kurban kesiyorsan, kadınsan da erkeksen de. Kurban kesiyorsan, Şimdi bu cumartesi akşamından evvel tıraşımızı olacağız. Tırnaklarımızı keseceğiz, temizliklerimizi yapacağız. Çünkü bayram sabahına kadar bir daha yapmayacağız. Kurban kestiğimizin haberini alana kadar veya kendimiz kesiyorsak kesene kadar. Bu nedir? Bu çok önemli bir sünnettir. Sahih Müslim'de diye hatırlıyorum. Sahih Müslim hadisinde geçer, İbn-i Mace'de geçer. Velakin Hanefi mezhebi burada buna mekruh dememiş. Yani bu 10 günlerde tıraş olmaya, tırnak kesmeye mekruh dememiş, haram dememiş, mekruh dememiş, ancak müstehap demiş. Yani sünnete ittiba bakımından Hanefi mezhebinin fetvasına göre müstehap. Dolayısıyla Efendi Hazretleri zaten biliyorsunuz bir müstehap için canımı veririm diyor. Müstehap için canımı veririm diyor. Bir müstehabı yapmaması mümkün mü? Bir de Efendi Hazretlerimizin tabii en belirgin özelliği mezheplerin ihtilafından ihtiraz için ihtiyat. Yani mezheplerin ihtilafından. Biz Hanefi mezhebindeyiz. Hanımımıza elimizdeyse abdestimiz bozulur mu? Bozulmaz. Ama Efendi Hazretleri imam olduğu için öyle bir durum olsa yeniden imamlığa geçmeden ne yapardı? Abdestini tazelerdi. Diyelim ki eşine eli değmiş. Neden? E çünkü kendi Hanefi'dir, arkasındaki Hanefi'dir ama yine de bir Şafii de gelebilir. Cemaat bu, kimin kıldığını bilemezsin ki. Bundan dolayı imamların ihtiyata riayet etmesi. Ha, imamın şartı ki ben kendim de bir Müslüman olarak, madem Şafii mezhebinde böyle bir durum var, ben ihtiyatlı davranayım desen, müstehap olmaz mı? Her zaman için müstehap olur. Şafii de Hanefi'nin ihtilafına riayet etse müstehap olur kan meselesinde. Müstehap zaten Allah'ın sevdiği bir şey. Ne kadar tedbirli olursan Allah o kadar tedbiri sever. İbadetler bakımından. Şimdi burada esas mesele Şafii mezhebinde de bu büyük mekruh. Yani bu 10 günde kurban kesecek adamın tırnak kesmesi falan büyük mekruh yani. Harama yakın. Bundan dolayı hatta diğer mezheplerde ikisinde de öyle olabilir. Bundan dolayı Efendi Hazretlerimiz hacca gitmediği seneler zaten itikaf yapardı. Bu 10 günü itikaf yapardı camide. Aynı Ramazan'ın son 10 günü neyse bu 10 günü biz itikaf yapardık İsmail Ağa'da. Efendi Hazretlerimizle beraber. Oradan dolayı tatbikatını biliyorum. Tırnak kesmezdi, tıraş olmazdı. Ta ki kurbanının kesildiği, kurbanı da kendi keserdi. Kurbanını kesene kadar bu sünnete riayet ederdi, bu müstehabba riayet ederdi. Hadis-i şerifte çünkü ne buyuruyor? اِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِلْحِجَّ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا. Yani sizin biriniz kurban kesme niyetindeyse Zülhicce'nin 10'u girdiği zaman, ne zaman giriyor? Cumartesi akşam ezanıyla giriyor, bu cumartesi. Girdiği anda tüyüne, tırnağına bir şeyine dokunmasın diyor. Tabii bu ihram yasağı gibi bir ciddi bir konu arz etmese de sünnet ve müstehap olmak bakımından çok önemli. Bunu da hikmetini alimler incelemişler. Benim aklımda kalan en sizin de anlayabileceğiniz şekilde şudur ki yani tırnağın ve tüyün üzerinde kaldığı zaman en az 10 günlük, en az 10 günlük kaldığın zaman kurbanın da kesince cehennemden boynun azat oluyor ya, cehennemden azatlık olursa o uzuvların da azat olmuş oluyor. Tüm uzuvlarının tümüyle birlikte azat olmuş oluyorsun. Çünkü normalde insanın bir 5-10 günlük tıraşı devamlı olur. İnsan her gün tırnak kesmiyor, her gün tıraş olmuyor. Onun için üzerinde uzuvların var iken azat olasın diye bazı alimler izah getirmişler. Bu da güzel bir izahtır. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani hürmet. İşte, ama akıl mantık böyle söylemiyor. Ya kardeşim ben bayram namazına 10 günlük tıraşla mı gideceğim şimdi? Kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi mi biliyorsun? Ondan daha mı temizliğe riayet ediyorsun? Yani bir de emir veriyor. Dokunmasın, tutmasın bir yerine diyor. Yani çekmesin, kopartmasın diyor. Emir veriyor. Ha bu Hanefi mezhebinde yine belirtiyor. Yeni bir şey uydurmadık haşa. Hanefi mezhebinde bu mekruh bile değil. Ama amel etmesi nedir? Müstehap. Sevgili bir amel. Müstehap da ne demek? İşte Allah'ın sevdiği. Onun için Efendi babamız, Efendi Hazretleri müstehaba çok önem verirlerdi. Yani bizim Efendi'ye göre müstehapla farz amel bakımından o kadar ciddi tatbik eder. Tamam mı? Fark bu. Fark bu. Niye Mahmud Efendi Mahmud Efendi oluyor? Niye oluyor? Öbürü zaten mekruh bile değil, dümdüz gidiyor işte. Mekruh bile değil ama karşısı müstehap yani. İşte orada bir müstahap için canımı veririm. Şuuru ve mantığı, Allah'ımın sevdiği bir şeye kurban olurum hani. Bu bir şuur ister. Bu bir şuur. Bu sünneti de geçti. Yani sünnete ittibaın da daha derini müstehaplara riayet, müstehaplara. Allah'ın sevdiği ameller, alimler bunlar. Bütün fıkıhlarda doludur şunun müstehapları. Abdestin bile müstehaplı, abdestin var, namazın var. Sünnetler var, bir de müstehaplar var. Bunların farkı nedir tabii? Delil bakımından farkları, delillerinin, naslarının muhkemliği vesaire bakımından oluyor. Ama amel bakımından faziletler vaat edilmiştir. Bu faziletleri amel eden kazanıyor. Amel etmeyen zarar ediyor. Nereden zarar ediyor? Tamam, haram değil, günah değilse de kârdan zarar ediyor. Sen kârdan zararı niye efendimden sakınmıyorsun? Geldik. Ve leyalin aşır. Fecre imsa yemin ederim. Zülhicce'nin ilk sabahının özellikle imsana yemin ederim. Ne büyük bir yemin. Şimdi bizi bu uyarması lazım pazar sabahı için. Ha, ondan evvel ve leyalin aşır. 10 gecelere de yemin ederim. Şimdi 10 gecelere yemin etti. Bu sefer ne oluyor? Sabahtan evvel ne geliyor? Gece geliyor. Yani pazar gününün gecesi ne zaman? Cumartesinin akşamı İslam'a göre. Hal böyle olunca bizim uyanık davranmamız gereken nokta nereden başlıyor? Cumartesi akşam güneş batmasıyla başlıyor. Yani aşır. 10 gecelere yemin ederim. Şimdi bu bazı rivayet Ramazan'daki 10 gece, bazı rivayet Muharrem'deki 10 gece falan rivayet çok. Ama Ahmed İbni Hanbel'de geçen bir hadis-i şerif bu işe kesin noktayı koyduktan sonra öbür rivayetlere göre bu ağır basıyor. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? İnnel aşr aşrul adha. 10 Zülhicce'nin 10'udur, kurbanın 10'udur diyor. Şimdi o ayette geçen 10 diyor. Hangi ayın 10'u demiyor. E burada hadis-i şerif olmasa karar verebilir miyiz? Veremeyiz. İşte hadis-i şerifler hep burada devreye giriyor. Zaten hadis-i şerifler olmasa namaz kılın, ne rekatı var, ne şey var. Yani din gidiyor. Sünnet olmasa din gidiyor. 10 geceye yemin ederim. Neyin onu? Hanginin onu? Dolu 10 var. 355 gün gök ay hesabı senede. 355'te kaç tane 10 var? Ama aşrul adha diyor. Kurban kesildiği 10. gününün de kurban kesilen 10'dur diyor. Yani Zülhicce'nin 10'udur diyor. Sonra ve şef'i çifte yemin ederim, vel vetri teke yemin ederim. Bunlar önümüzdeki haftaki derste gelecek inşallah. Yani o şimdi günlerle ilgili. Önümüzdeki hafta onun payı var. O payı olanları bir dahaki haftaya bırakıyorum. Önümüzdeki hafta şunu da yapalım. Biz yine gelelim, sohbetimizi yapalım. İnşallah akşam namazını kılalım. Evvab ne kadar? Sonra bir de tesbih namazı kılalım. İnşallah yatsıya kadar tesbih namazını bitiririz. İnşallah yatsıyı da cemaatle kılarız. Çünkü 10 gecelerde maalesef bir gece sohbet burada cemaatle rastladı. E ben cuma da gelsem gelirim, gelirim tamam da. Şimdi çok şey oluyor, insanlara zorluk veriyorum, aramalar, gelmeler, gitmeler falan oluyor. Onun için ibadetle meşgul olalım. Cuma gecelerini biz yine ihya edelim. İftar oruçluysanız veririz. İftar tamam, şöyle iyi hatırlattın. Sonra aç kalırdınız bak. Ha, iftarlık şey yapsınlar, onu ayarlayalım. Çünkü 10 günden orucu çok önemli, fazileti var. Onu şimdi beyan ederiz. Yani önümüzdeki salı aynı 7'de başlayalım. Sohbeti bitiriyoruz, akşamı kılıyoruz ya. Evvabinlerimizi kıldıktan sonra ne kılalım? 10 gecelerde bir tesbih namazı kılalım. Yani senede zaten bir ikiye düşürdük yani. Hepten tembellikten yattık aşağı. Peki kendiniz kılıyorsunuzdur. Allah kabul etsin. Onu da zaten özelde kılanın demesine bir lüzum yok. 10 gecelere yemin ederim buyuruyor. Şimdi ondan sonra peşine ne buyuruyor? O son 3 geceyle ilgili önümüzdeki hafta kurtarıyor. Onun için önümüzdeki salıya bırakıyorum onları. Hel fî zâlike kasemul lidî hicr. Akıl sahibi olan birine benim yaptığım bu yeminlerde bir yemin mefhumu, bir yeminin manasının azameti hasıl oldu mu diye de Mevlam soruyor. Ben bunlara yemin ettim ama aklı fikri olan biri de bu yeminlerimden bir şey anladı mı diyor yani. Türkçesi bu. Bunlarda diyor akıl sahibine yemin var mıdır? Ne demek? Ben yemin ettim ama bu yeminden ne anladınız buyuruyor. Çok ben böyle bir ayette Fecr suresinden başka da bir yerde yok. Kur'an'da çok yemin var. Ama peşine de bu yeminimden anladınız mı? Bu yemin yemin mi hakikaten? Ne anladınız diye de böyle bir dank eden bir durumla karşılaşmadım yani. Ama burada Mevla bu yeminlerim çok büyüktür. Ha şey var. İzâve kâta var mesela ama açık var orada. Ve innehu le kasemul lev te'alemûne azîm diyor. Felâ uksim bi mevâkan nücûm, yıldızların batış noktalarına, vakitlerine, saatlerine yemin ederim diyor. Peşine de diyor ki bilseydiniz bu yeminim çok büyük bir yemindir diyor. Ha çok büyük bir yemindir diyor. Alenen söylüyor büyük bir yemin. Ama böyle sorulu bu yeminden ne anladınız? Burada bir yemin var mı şimdi? Şeklinde çok manidar bir şey var. İstifam-ı takriri denir buna tefsirde. Manide. Takriri ne demek? Sana çok büyük bir yemin var dedirtmek için bunu söylüyor. Takrir ettirecek sana yani. Olmaz mı sen yemin ettin kurban olduğum Allah'ım sen? Normal bir şey yemin eder misin yani? Çok büyük yemin var. Bu pazarın sabahında bu cumartesiden başlayıp bir daha pazartesiyi salıya bağlayan bayram gecesi 10. gecedir. Önümüzdeki cumartesi başlıyor. Pazartesiyi ondan sonraki. Pazartesiyi, bu hemenki pazartesi zaten ikinci gecesini konuşmuyoruz. Bir dahaki pazartesiyi salıya bağlayan gece dahil bayram gece, onları biraz önümüzdeki hafta konuşalım. Efendim çok büyüktür, çok. Büyüklüğüne sınır yok. Allah'ın büyüklüğünden cümlemizi ibret alıp tesirlenip, etkilenip de amele muvaffak eylesin. Amin. Şimdi efendim İmam Dahhak radıyallahu anh buyuruyor, Zülhicce'nin ilk 10 günü Ramazan'ın son 10 gününden de üstündür. Ramazan'ın son 10 günü var ya, ne arıyoruz onda? Kadir Gecesi arıyoruz onda. İtikafa giriliyor onda. Ondan da üstündür diyor. Çünkü üstün olduğunu da delilleri var. Burada şimdi hadis-i şerifler zikredilecek. Çünkü Allah Teala Fecir suresinin evvelinde bu günlerin ilkinin sabahına, yani pazar sabahı bu önümüzde, sonra 10 günün gecelerine yemin ediyor. Böyle bir yemin hem sabahına hem gecesine yemin edilen, efendim, Arafa günü hakkında zaten daha özel dünya kadar. Arafa'da bu onun içinde. Terviye burada var, Arafa bunda var. Arafa günü Arafat'ı düşün. Vakfenin önemini düşün. İslam'ın 5 büyük farzından birinin sadece o günde yapılması gerektiğini düşün. Bunları düşündüğün zaman çok büyük günler. İbn Ömer radıyallahu teala anhu efendimize rivayete göre Allah Teala indinde Zülhicce'nin 10 günü müstesna cuma gününden daha büyük bir gün yoktur diyor. Şimdi cuma günü ne kadar eftal? Ben bir cilt kitap yazacağım. Hazırladım, malzemelerimi topladım. Bir cilt kitap yazacağım. Cuma günü ne kadar eftal, vazifeleri nelerdir? Ve senelerdir topladım malzemelerimi de işte, malzeme topluyorum. Cuma günü ne kadar eftal? Diyor ki, cuma günü bile bu 10 günden eftal değildir. Bu 10 günün her günü cumadan üstün. Bu 10 günün her günü cumadan üstün. Pazar cumadan üstün. Hangi pazar cumadan üstün diye bir 500 milyarlık bir soru sorulabilir mesela. Hangi pazar cumadan üstün? Değil mi? Oluyor bazı böyle vakalar. Mesela ne diyorlar? Hangi sünnet farzdan daha sevap? Geçen yine söylemiştim size. Neyse, selam vermek sünnet, almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. Hangi sünnet farzdan daha sevap? Selam verme sünneti alma sünnetinden daha sevap. Bunun gibi bir olay oluyor burada. Hangi pazar cumadan daha eftal? Oldu işte. Çünkü bu 10 gün, bak İmam Dahhak Hazretleri, Ebu'l-Leys Semerkandi bunu beyan ediyor. İbn-i Recep-i Hanbeli ile Taif-ül Marif, hepsi kaynaklı. Burada ne zikrediyor? Benim dergideki ön yazımı okuyun. Ben şimdi hepsini tek tek anlatamam. Dergideki ön yazı, sondaki dualar ayrı. Ön yazıda çok ilim var. Buldunuz mu o tırnak işini? Hasfetmişik herhalde. Çıkartmışık herhalde. Yok dedim ya size demdemir arayın diye. Şeye sorun da, Hasan'a sorun, telefon, mesaj at. Dergiden çıkartmışlar bu şoför özü. Ben de çok İlgilendim ettim ama yer sığmıyor yani. Derginin sayfası şeyi belli. Birçok yazıyı da çıkarttık. Zülhicce geldi mi şey taşıyor. Yani malumat taşıyor. Bu sefer 40 sayfa 50 sayfa malumat sırf Zülhicce'ye girmek zorundayız. Çünkü millet bunu şey için takip ediyor. Gününü gecesini namazını öğrenmek için takip ediyor özellikle. Onun için buna önem veriyoruz. Cuma gününden daha büyüktür Zülhicce'nin 10 günü. Efendim şüphesiz bu 10 günlerde yapılan bir amel bir senelik amele denktir. Sen şimdi ne yaptın biliyor musun? Selam verdin bir senelik, sadaka verdin bir senelik. Her bir amel müstahabından farzına kadar bir senelik sayılıyor. Hep bir senelik yazılıyor. Otomatiğe bağlanmış. Onun için bu kadar haftal. Tabii bu usta Adem Aleyhisselam'ın tevbesi bu 10 günde kabul edilmiş. İbrahim Aleyhisselam'a hullet, halil, Rahman, dostluk makamı bu 10 günde bahşedilmiş. Kabe-i Muazzama bu Adem Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a bu 10 günde inşa ettirilmiş. Kabe'nin yapılışı da bu 10 günde. Zilhicce 10 günde inşa ettirilmiş. Musa Aleyhisselam 30 günden sonra bir 10 günde tamamlandı. Ayet-i kerimesinde geçiyor. Tevrat'ı almak için gittiğinde o 10 gün Musa Aleyhisselam'a Tevrat Tur-i Sina'da bu 10 günde ikram edilmiş. Davud Aleyhisselam'a mağfiret bu 10 günlerde ihsan edilmiş. Beyat-ı Rıdvan bu 10 günlerde bütün sahabenin Allah'ın razı olduğu beyatleri ağacın altındaki Hudeybiye'deki Beyat-ı Rıdvan bu 10 günlerde hasıl olmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu zikrediyor. Bunlar ne katıyor? Bu günlere önem katıyor. Bu günlerin hatırası çok önemli. Niçin? Birçok enbiyaya, efendim, sahabeye bu günlerde ne makamlar ihsan edilmiş, ne tecelliler efendim ifaza edilmiş. Şimdi hadis-i şerifleri okuyalım. Hani İbn Abbas radıyallahu teala anhu. İbn Abbas radıyallahu anhu efendimiz kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Mâ min eyyâminil amelus sâlihu fîhinne habbu ilallâhi min hâzihil eyyâmil aşr." Kurbanın 10 gününde yapılan amelden, salih amelden daha sevgili Allah'a hiçbir amel gelmez. Allah Teala devamlı kabul eder ibadetleri sever, kendine ibadet olunmasını sever, kullarını zikretmesini sever, namaz kılmasını sever, oruç tutmasını sever. Ama bu ibadetlerin en çok hangi zamanda yapılmasını seviyormuş? Bu 10 günde. En çok bu 10 günde seviyor. Zaten onun için bütün milleti hacca niye topluyor? Arafat'a niye o bugünlerde topluyor? İşte orayı düşünsen anlarsın. Bugünlerde yaptırıyor bazı ameli. Mecbur ediyor bir de. Onun için en çok bugünlerde seviyor salih ameller. Teşrik tekbirlerin, teşrik tekbirinin iki günü nerede? Yine bu 10 günlerde değil mi? He? Ya Arafa günü teşrik tekbiri var, bayram da var. E iki günü zaten burada yine. Zaten onun için İmam-ı Azam Efendimiz şeyde bırakıyor, anladın? Birinci günün ikincisinde ne kadar vacip diyor, anladın? Yani 10 günle bitiriyor, akşamında yok. Yani İmam-ı Azam'ın fetvası öyle. Ama biz İmameyn'in fetvasıyla amel ediyoruz. Dolayısıyla dördüncü günün efendim ikincisine kadar devam ediyoruz. Burada şöyle bir kolaylık olabilir. Yani belki bir insan unutursa üçüncü günde, dördüncü günde vacibi terk etme büyük bir vebal ve günah ya. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre biz yine ciddi dikkat edeceğiz, ciddiyet yapacağız ama vacibi terk etmiş sayılmıyor. Anladın? Bu da ümmetimin ihtilafı nedir? Alim ümmet derken senin benim değil. Müçtehitlerin ihtilafı nedir? İhtilaf ümmeti rahmetün vasiatün. Böyle geniş bir rahmetle sonuçlanıyor. Evet, sayfa 17'deymiş. Bunda da yazılmış. Kurban kesecek olanların ilk 10 günde tıraş olmaması müstehaptır. Sayfa 17 ve 18'e devam ediyor. Hatta zannediyorum 19'a da geçmiş. 17, 18, 19. Sonlarına denk gelmiş 13. Taşmış oraya. O meseleyi de kaynak arıyorsanız, ilmi bir konu, mezhepler arası bilgi orada yazılmış. Derginin ön yazımda, benim ön yazımda. Şimdi dediler, ya Resulallah, velel cihad fi sebilillah. Bir adam Allah yolunda cihada gidiyor, ya ölmeye gidiyor. Karısını bırakmış, çoluğun çocuğunu bırakmış. Geri dönme şeyi yok. Yani beklentisi yok. Çünkü Allah için şehit olmaya çıkmış da. Cihada giden şehit olmaya çıkmış. Böyle geri dönerim diye çıkmamış ki. Allah yolunda cihata gitmek demek, şehit olmaya gitmek, malını, canını feda etmek demek. E geride bütün sevdiklerini bırakıyorsun, dönüş yok. Bu niyetle çıkan bir mücahit, bir cihat yapan insanın ameli de mi bu 10 gündekini geçemez? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, velel cihat fî sebîlillah. Ha bu 10 günlerde cihata gidersen, şehit olursan, of! O kaymağından yenmez. Onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz. Bu 10 günlerin dışında yapılan ameller, İslam'ın zirvesi cihattır. Şehitlikten öte bir mertebe yok. Öyle peygamber olamayacağına göre. Şimdi şehitlik mertebesi Allah yolunda cihattan kazanılıyor. Cihatla elde ediliyor. Bu cihat bile İslam'ın zirvesinde bulunan en büyük amel bile, Zülhicce'nin ilk 10 gününde olmayan bir cihat. Bu 10 gündeki namazı, ibadeti geçemiyor, zikri geçemiyor. Allah Allah. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, geçemez. İlla racülün, ancak bir adam müstesna ki, harace bi nefsî ve mâli felem yarcu'u zâlike bir şey. Canını da çıkarttı Allah yolunda, malını da çıkarttı. Yani atı vardı, devesi vardı, neyse onlar da o zaman değerli mal. Allah yoluna giderken bir başkasının verdiği, devletin verdiği bineğe binersin. Bir de kendi paranla aldığın, o zaman öyleydi mesela. Kendi parasıyla at getirirse, ben kendi deveme bineceğim, atıma bineceğim derse ne olmaz? İslam devletine o kadar yük olmamış olur. Orada başka bir gariban mücahit vardır, atı yoktur. Onu ona verirler. Sen de malınla beraber de çıkmış olursun. Malınla çıkan tabii hem canıyla hem malıyla çıktığı için eftal olur. Bir adam diyor, sadece canını çıkarana da demiyor. Şartı görüyor musun? Şart şöyle. Hem canıyla çıktı, hem de malıyla çıktı ve hiçbir şey geri dönmedi. Hiçbir şeyi geri döndüremedi. Ne demek döndüremedi? Yani atı boğazlandı, kesildi, atı da sağlam kalıp ailesine de geri miras gibi dönmedi. Atı da gitti, devesi de gitti, neyle çıktıysa canı da gitti Allah yolunda. Bu adamın, bir tek bu adamın ameli, sair günlerdeki ameli 10 gündekini geçer diyor. Başka hiç kimse geçemez. Bizim şimdi canımızla, malımızla cihada çıkıp da geri dönmeme faziletine erişme imkanımız var mı? Ölene kadar da var mı? Görünmüyor ufukta da böyle bir şey yani. Nerede Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele falan, ama nerede? Hazreti Mehdi'ye daha var. Sahte Mehdi'ler zaten armut gibi dökülüyor. Hakiki Mehdi biz dedik, daha var dedi size. Adama da anlatamadık, Mehdi değilsin dedik, anlatamadık işte. Ne yapacaksın? Adam anlamak istemeyince anlamıyor. Velakin şimdi efendim, tabii şu anda da cihat yok mu? Var. Biz cihat yok diyoruz. Bizim için bu imkan yok diyoruz. Yoksa askerimiz şu anda PKK ile yapılan cihat mıdır? Cihattır. Biz burada namaz kılıyorsak, zikrediyorsak bizim askerimizin, polisimizin gayretleri vesilesiyle. Bir de sen şimdi Afrin gibi, şu gibi, bu Kandil gibi operasyonlara giden hakikaten yani tam bir Allah için vatanın kutsalları muhafaza için ölüme gitmek demektir. Burada şimdi dönme şeyi çok yani beklenecek bir şey değil. Öyle tehlikeli işlere askerimiz gidiyor. Allah onları muhafaza eylesin. Cihat var biz. Cihat kıyamete kadar var. Cihat devam edecek. Orada düşman devamlı tetikte duruyor. Su uyur düşman uyumaz. Biz de uyumayacağız tabii. Ordumuz hazır bekliyor. Ama şimdi şu anda bir Müslümanın isteyerek ben de Afrin operasyonuna katılayım desen olur mu şimdi? Alırlar mı seni? Beni hiç almazlar. Zaten baştan bile almadılar. Şeker hastasından çürük raporu verdiler. O gün bugün çürüklüğüm de geçmedi. Çürüklüm, çarık oldum. Şimdi hepten tamam oldum şimdi yani. Beni ne alacak? Adam diyecek yolda kalacaksın, bizi de perişan edeceksin. Sen işine bak hoca, git. Git ne yapıyorsan dua yap, şey yap. Ne geliyorsun buraya der. Öyle değil mi? Şov yapmak için de gidip tankın yanında resim çektirmemize de lüzum yok yani ha. Onun için biz dua yapıyorsak yapıyoruz. Dualara devam ediyoruz. Efendim, askeri polisi de rahatsız etmenin bir gereği yok. Onlara dua edeceğiz yani. Onların işleri büyük iş. Evet. Cihat var. Biz cihat yok ama bizim için bu imkan yani senin benim için yok. Onu demek istiyorum. Hal böyle olunca da bize kaldı Zülhicce'nin onu. Bu Zülhicce'nin onunda öyle kazanırız ki şu 10 günde bir doldurabilirsek şeyi, tam da sıcağı çattı hoca efendi ya. Sen o zaman bekle, 20 sene sonra serine çatacak. Günler de kısalacak, oruç tutarsın. 20 sene sonra ya sen sağ ya ben selamet. Bekle o zaman. Hazır önünden karlar akıyor, gidiyor. Altınlar, gümüşler efendim alabilen alsın diye helal edilmiş, gidiyor. Adam da diyor ki hava çok sıcak, ben alamam. Der mi böyle bir adam? Böyle bir enayi var mı? Sıcak diye altınları koymuşlar, isteyen alsın demişler. Güneş var diye çıkıp almıyor. Böyle bir enayi duydunuz mu? Böyle biri varsa Bakırköy'e hemen yatırırsanız ilk müracaatta kabul ederler. Herhalde aklı yok derler yani. Altın orada duruyor. Helal etmişler, serbest etmişler. Adam güneş var diyor, çıkmıyor, almıyor. Hah, ateş var demedik ki canım, sıcak var yani. Ne var sıcak? Bu millet atlar yani. Ama burada 10 gün gidiyor, adam hala diyor bu sene sıcağa denk geldi. Gece bir daha sene ne olacak ki yani? Bu sene Ağustos'un 11'ine denk gelse bir daha sene arz olsun başına denk gelecek. Ondan sonra Temmuz, Haziran mevsimlerde geri geliyor zaten. O geri geldikçe o da geri geliyor. Sıcaklar da artıyor, o da geri geliyor. Ah babam sen. Mezara kadar boş gidersin. Boş. İş yapma. Sen bu 10 bilem nasip mi belli değil. Cumartesiye kadar kaçımız ölebiliriz. Niyet edelim de bari bu 10 günleri kazanalım. Ben niyet ediyorum Allah razı olsun, ettim. Kendimi de ona göre hazırlıyorum. İşlerimi bile ona göre hazırlıyorum. Derslerimi bile ona göre hazırlıyorum. Beni meşgul etmeyin. Benim 10 gecelerim var, 10 günlerim var, bir şeyler yapma. Beynimi ona göre, kendime göre hazırladım. 50 kere sormadıysam, aha burada arkadaşlar şahit. Sonra Ubeydli hocalara. 50 kere sormuşluğum vardır. Tam sayı saymadım. Kaçıydı? İlk gece ne zaman? İlk gece ne zaman? İlk gece ne zaman? 50 olmuştur. 2 aydır bunu soruyorum. Çünkü ahiretime bir şey kazanıp da gitmek istiyorum ya. Günahlarımı affettirmek istiyorum. Kazançlı gitmek istiyorum. Ben dünyaya iman etmişim. Bunun parası var. Parasız bir şey olmuyor da. Ben ahirete inanmıyor muyum? Ebedi sonsuz hayat var. Orada ne yiyeceğim ben? Oruçsuz, namazsız, zikirsiz, nafile, faziletli amel olmadan ne kazanacağız? Biz normal insanlar gibi olmamamız lazım. Bak önüne gelen insanlar var. Sen herkese özeniyor musun? 1600 lira asgari ücrete özeniyor musun? He? Tofaş arabası bile olmayan, altında efendim katırla gezene özeniyor musun? En düşük model bilmem telefonu olana özeniyor musun? Kime özeniyorsun? Jiplerine, en kaliteli bilmem ne, 1 trilyon, 2 trilyona binene, değil mi? Hatta yatı olana, o yetmedi, uçağı olana özeniyorsun. Herifin özel uçağı var falan hareketlere. Niye? 1600'e kimse özenmiyor. Ha, dünyada hep gözün yukarıda, kendinden üstün olana özeniyorsun. Peki ebedi sonsuz hayatta, burada zaten uçaktaki daha evvel iniyor aşağı. O bazı kere bir kaza oluyor, efendim uçağı, özel uçak gitti okyanusun dibine. Yani bazı kere özeli olan da daha fazla biliyorsun, köşeyi dönemeyen sarı yerden ağrı gelirken Tarabya'nın oradan, özellikle Noel geceleri, süper arabalar, lüks arabalar, hacı bilir, sarı yerlidir oradan. Köşeyi dönemeyenler nereye gidiyor? Boğazın dibine gidiyor her sene. Çünkü içmiş içmiş, sabaha doğru boğazın dibine, köşeyi dönemiyor yani. E şimdi onun için en lüks araba sana mezar oluyor. Bunlar özenilecek şeyler değil aslında. Ama insanız, hepimiz özeniyoruz. Özenebiliriz, nefis şeytan bize bunları tezyin edebilir, tesvil edebilir. Ahiret, dünyada peki özendiklerimize ulaşma imkanımız var mı? Çatlasan olmuyor abi. Benim bir kendime göre bir gelirim giderim bütçem var. Geçerken uğruyor para. Hiç durduğu yok. Masarif ona göre çok. Bizim kesemize para geçerken uğrar demiş şair. Ona döndük yani. Ben şimdi nereden biriktireceğim birkaç milyar dolar ya? Hiç ufukta böyle bir şey görünüyor mu? 1 milyon dolar bile görünüyor mu? Görünmüyor. E şimdi o zaman ben burada özendiğime zaten çatlasam kavuşamıyorum. Ama ahiretteki zenginlere kavuşabiliyor muyum? Kavuşabiliyorum. Şimdi bir 10 gece geldi, 10 gün geldi. Orucu, ibadeti, ihyası, tulum çıkarabilirim. Siz de çıkarabilirsiniz. Ha oruç tutamıyorum, ben malulüm, hastayım, o ayrı dava. Hastalığım icabı, siz tutabiliyorsanız size özeniyorum. Ama ben sağlıklı zamanımda tutuyor muydum? Tutuyordu. Allah bunu biliyor mu? Biliyor. O zaman Mevla ne yazıyor? Sıhhatli zamanında ne yaptıysa aynen yazın buyuruyor meleklerine. O ayrı bir şey. Ama ben gençliğimde, ben 20 yaşımdan beri şeker oldum. Bu şekerden evvel tutuyor muydum? Tutuyordum. 3 ayları da tutuyorduk Efendi Hazretlerimizle, 10 günü de tutuyorduk, pazartesi hep tutuyorduk. Ondan sonra hasta oldum. E şimdi hasta olmasaydım tutacak mıydım? Tutacaktım. Niyetim tutmak mıydı? Allah da sizi de biliyor. Hasta oldunuz. Niyetiniz tutmak mıydı? Tutmaktı. Ama geçmişinde tutuyor muydun zaten? E tutuyordun. Mevla aynı yazar mı? Yazar. Ama ben şimdi Ramazan'ı tutamıyorum adam. 10 günü nasıl tutayım? Günde 8 tane, 5 tane iğnelerle. Ama çünkü şekeri düşürdüğü için. İnsülin meselesine. Normal öbür iğne gibi değil bu. Hal böyle olunca ama gece ibadeti yapabilir miyim? Yapabilirim. Namaz kılabiliyor muyum? Kılabiliyorum. Zikir yapabiliyor muyum? Yapabilirim. Ağzım sağlam, kafam yerimde. O zaman onları ganimet bilmem lazım. Sen ilaveten oruç da tutabiliyorsun sağlığın yerine, sen onu da ganimet bilmen lazım. Ahirete çok zengin gidip en yüksek dereceleri kazanabiliriz. Yine bu usta bir hadis-i şerifte, bu Tirmizi bu hadis-i şerifler, Ebu Davud'da da var, İbn-i Mace'de de var. Deminki okuduğum hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu teala, bu yine Tirmizi'de, efendim, 758 rakamlı hadis-i şerif. مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيَا مِنْ عَشْرِ الْحِجَّةِ Allah Teala kendine ibadet olunmasını Zilhicce'nin onunda sevdiği kadar hiçbir günde gecede sevmez. Bu geminki hadisin başıyla birbirine yakın lafızlar. يَعْدِلُ صِيَامْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ اَبِ صِيَامْ سَنَةً Sen şimdi harama yorucu perşembe, cuma, cumartesi. Bu şey tut, yani tamam Zilkade'deyiz, bu da tutuyor da 10 günlerdekini ararsanız ne yapmanız lazım? O perşembe, cuma, cumartesi bizim şeyden sonra. Haftaya ben geliyorum salı, salıdan sonraki perşembe, cuma, cumartesi diyor. Onu ayrı konuşuruz. Konuşamasak da onu kaçırmayabiliriz. Ama haram ayın tümünde o perşembe, cuma, cumartesi var. Bu 10 günlerin orucunda geceleri 10'dur, oruç için günleri kaçtır? 9'dur. Çünkü bayram günü oruç yoktur. Ancak kurban kesenler kendi kurbanının etinden yiyene kadar beklerler. Ha beklerler ama tabii bu şimdi ertesi gün kesecekse o da ayrı bir mesele yani. Ertesi güne kadar beklerler demedik. Bu bayram namazından sonra gidip kurbanı kesen normal saat 9-10'da 11'de bilemedim 1'de 2'de efendim et hazır olan kendi kurbanının eti hazır olan. Ama ben vekalet verdim zaten eti bana burada gelmiyor o ayrı bir şey. Ama kendi kurbanının başkasının kurbanının etini beklemen senin için sünnet değil. Yani kendi kurbanını kesiyorsan, o kurbanın eti gelecekse, o zaman senin o vakte kadar bir şey yememen nedir? Müstehap. Haram mı? Değil ya, müstehap. Yememen müstehap. Onu da öyle bir kısmi bir şey sayılabilir 10. gün için kurbanın etine kadar. Ama 9 günde orucu var. Bu günlerden her birinin orucu neye denktir? Bir senenin orucuna denktir. Bak bu hadis-i şerif Tirmizi'dir. Faziletli amellerde zayıfla da amel edilir ama bu zayıf da değildir, sahiptir. Şimdi bir sene 355 gün oruç tutuyor bir adam buraya. Bu da Zilhicce'den bir gün. Mesela önümüzdeki pazarı tutsan. Bu önümüzdeki pazar biri. Ya illa pazar tut demiyorum. Ben hanımla pikniğe gideceğim diyorsun falan. Ben bir şey demedim bak. İlla pazar demedim. 10 günden biri. Bu tabii oruç için 9 oldu. Bu 9 günden biri bir gün tutsan. Neye denktir diyor? Bir sene buraya koyduk, bu da buna gibidir demiyor. Denk diyor, denk. Bir senelik oruca denk, bir gün. Peki, o zaman ben bu 9 günden bir gün tutarım, bir sene oruç sevabı alırım diyen, akıllı mıdır? Akıllıdır tabii ki. Kârda mıdır? Kârdadır. Ama ben bir gün daha tutarım, daha 2 senelik oruca denk olsun diyen, daha akıllıdır. Ahiret uyanıklığı bakımından. Daha kârdadır. Üçünü de tutayım derse, daha kârdadır. Ya ben bunun 9'unu da pazardan başlayacağım, Arafe günü tamamlayacağım. Zaten terviye-i Arafe'yi özel konuşacağız haftaya. Tamamlayacağım inşallah. Bu 9'unu da tamamlayacağım da, ben 9 sene, ya bu hadis-i şerif öbürlerine benzemiyor, denktir diyor. Mislidir, benzeridir, misle koymuyor, denk. Ben tam 9 sene, tam, yemin etsem başını ağrımaz, hadis-i şerif bu. Tam 9 senelik oruç. Ya kaç senelik ömrüm var mübarek adam. Her sene Zülhicce'de bu 9 seneyi zaten toparlasan, zaten perşembe, cuma, cumartesi, haram ay orucu 900 sene. Ama ondaki hadis-i şerifteki kuvvet, bu Tirmizi hadisi kadar değil. Onun için bu Tirmizi hadisinde geçende hiç başını ağrımaz yani, %100. Ama öbür hadis-i şerifte yani birçok kitapta kaynağı. Hazreti Enes diyor, kulağım sahur olsun Resulullah'tan duymadıysam. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da 900 sene. Allah Teala veriyor. Orada da 3 güne veriyor. Şimdi belli olmaz. Mevla bakıyorsun bazı bir güne veriyor. Kadir gecesini yapmış, 1000 aydan hayırlı yapmış. Denk bile yapmamış, hayırlı yapmış. O istediğine verir. İstediği zamana, istediği mekana, istediği şahsa, istediği kula farklı fazilet verir. Seçim hakkı ona ait. Ve Rabbuki yahluku ma şaa ve yahtar. Senin Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ Seçim hakkı kulların değil. Seçim hakkı Allah'a aittir. Celle Şanuhu Celle. Peygamberi o seçti sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar toplansa birini seçse ona bir manevi hal gelebilir mi? Gelemez. Bolca şeytan gelir. Ancak Allah seçerse bir kulunu ona vahiy gönderir, ona ilham gönderir. Veliler de seçilmiş tabii ki. Meleklerden seçiyor, insanlardan seçiyor. Her senesi bir seneye denktir. Oruç bakımından. Ve kıyamu kulli leyleti minayi bi kıyami leyletil kadri her gecesinin teheccüd namazı, kıyamı, kıyam esasen gecenin ekseriyetini uyanık ibadette geçirmektir. Ve bu ibadetin de sınıfı ekseriyeti namazın ayakta kıyamında geçirmektir. Esası budur. Ama bunun dışında yorgunsun, argınsın, oturarak kılıyorsun, Kur'an tilaveti yapıyorsun, salavat-ı şerife okuyorsun, tarikat dersi zaten, hep zikir zaten. Bunlar da kıyamdır, kıyam sayılır, kıyam yerine geçer. Bir gecenin kıyamı, bu cumartesiyi pazara bağlayan başlıyor. Pazartesi, ondan sonraki, iki gün sonraki değil, bayram gecesi dahil, her gecenin, tek gecenin kıyamı, Kadir gecesini ibadetle geçirmeye denktir. E şimdi biz 10 gecelerde Kadir gecesi arıyoruz, kaç tane var? Burada ne var? 10 gecenin her birinin, onunun toptanı demiyor. Buraya da dikkat edeceksin. Yani hadis-i şerife bak, külli leyletin diyor. 10 gecelerin kıyamı Kadir gecesine denktir dese 10 gecenin toplamı anlaşılırdı. Ama külli leyletin her bir gecenin diyor. Her bir gecenin kıyamı Kadir gecesine denktir. Var şurada önümüzde 10 tane Kadir gecesi. E bir Kadir gecesi, bu Tirmizi hadisi sahih. Bir Kadir gecesi ayetle sabit. Hayrun min elfişer 83 sene 4 aydan hayırlı. Koy burada onunla çarp. Hadisle ayetten konuşuyorum. Hiç dışına çıkmadım yani. Kütüb-ü Sitte'nin dışına bile çıkmadım bak. Tirmizi'deyim yani. Hangi kaynak soruyorsun? Kaynak Tirmizi. Hal böyle olur. Tabii dünyada kaynak var da en eskileri Tirmizi geliyor. Bu noktada bir insan bu 10 gecede, ya bir gece yaparım. Efendim, Arefe gecesi yapayım, Terbiye gecesi yapayım. Tamam, kardasın, uyanıksın, kazandın. Ama şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Demin onu söyledim. Adamın milyar dolar efendim doları olanın kar için doların artmasını beklemesi meselesi. Ne bir mukayese yapıyorum. Bir de şimdi geliyorsun kimin karı daha fazla? Kimin karı daha fazla? Bir Kadir gecesine denk gelen ebedi ahirette ne kadar makamı yükselecek? 83 sene 4 aydan fazla ibadet defterine mizanına konacak. Ona göre cennetteki mertebeleri, dereceleri, efendim evleri, yurtları, köşkleri her şey ona göre her şey. Ne kadar amel, ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar sevap o kadar cennette makam, derece. Ne kadar ameli salih o kadar derece. Bunun izabı yok başka. Bütün Kur'an innellezine amenu ve amilus salihat diyor. Salih amel. Bütün Kur'an salih amel söylüyor. Kuru imana müjde vaat eden birkaç ayet-i kerime var. Ama ameli salihle olana 45'ten fazla ayet-i kerime var. Onun için zaten kuru iman kendi kendine yaşamıyor ki. Sulamadığın ağacın efendim sönmesi gibi, kuruması gibi salih amel o imanı canlı tutuyor. Yoksa son nefese kadar götüremezsin ki imanı. Namaz yok, abdest yok. Nasıl götüreceksin? Onun için akıllı olan, şimdi buradaki kar mı daha fazla, katır trilyon doları olup yükselmesini bekleyenin karı mı daha fazla? Evet, burada kar daha fazla. Peki şimdi hepimiz bu karı elde edebilir miyiz? Ederiz. Ama öbür karı, Türkiye'de kaç tane zengin vardır öyle? 5, 10, 20, 50, 100. Zü geçmez. E biz onlara yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz. Yetişsek ne olur? Hiç de iyi olmaz. Durumumuz çok tehlikeli olur. Durumumuz çok tehlikeli olur. Yani mesuliyetimiz çok artar falan falan. Artık biz namaz abdest kalır mı bizde o da belli değil. Çok büyük tehlike olur yani. Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Amin. Muhtaç olmayacak kadar dünyalık imkanlar nasip eylesin. Amin. Kimseye muhtaç etmesin. Amin. Borçlu bırakmasın. Amin. Borç almak zorunda bırakmasın. Amin. Çoluk çocuğumuzun istediklerini meşru surette yapabilecek imkanları ihsan eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Zaten fazil etmiş olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ehli beyti için zenginlik ister. Allahümme ceal rizkâli Muhammedin kûta. Ya Rabbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin rızkını yetecek kadar azık ver. Yetecek kadar azık. Muhtaç etmeyecek kadar azık ihsan dedi. Ehli beytine zenginlik duası yapmamış. Duası müstecap olan en büyük peygamber yani bir fazilet olsa o yapardı. Yok. Tehlikesi büyük. Fakirliğinizden korkmuyorum, zenginliğinizden korkuyorum buyuruyor. Zaten olan hep insanlar biraz mal mülk gördükçe şeriattan taviz vermeler, sünneti terk etmeler, efendim değil mi, İslamiyet'e hor bakmalar o zaman başlıyor. Bundan dolayı bu yolun yolcularının ekserisi nedir? Fukaradır, kurabadır, sahabe-i kiramın ekserisi, evliyanın ekserisi, ulemanın ekserisi. Biz şimdi ahiret kârlarına gözümüzü dikelim. Her geceyi ihya için niyet edelim. İnşaallahu rahman. Şimdi bir namaz da var. Onları artık belki vakit yetmeyecek tek tek söylemeye. Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor. Aleyküm bi savmi eyyamil aşr. 10 günlerin orucunu bırakmayın. Yani 10 gecenin günü demek istiyor. Gün olarak 9. 10 gecelerinden geldiği için. Ve iktihar-ı dua. Duayı çok yapın. Vel istiğfar. İstiğfarı çok yapın. Tevbe istiğfarı. En az 100 kere tarikat dersinin başında zaten var ama tarikat dersleri olmayanlar da yapsın yani. En az 100 istiğfar mutlaka yapsın. Bizim dua kitabımızda var İmam Rabbani Hazretleri'nin tavsiyeleri. Ve sadakati fiyâ. 10 günlerde, gecelerde sadakayı çok verin. Bir artışa geçmemiz lazım. Artış. Mevsim geldi, kar vaat edildi, kar marjı artıldı, yükseltildi. Kar marjı yükseltildiği zaman insan ne yapar? Her gün bir şeyler satmaya çalışır. Fazla kar olan pazara malını götürüp ne yapmak ister? Sunmak ister. Fiyatları düşükse malını piyasaya çok çıkartmak istemez. Fiyatlar yükselince hemen onu kollar, malım değerli gitsin der. Aynı namaz burada değerleniyor. Aynı oruç bugünlerde de bir seneye sayılıyor. Onun için çok yapın buyuruyor. فَاِنِّي سَمِعْتُ نَب۪يَّكُمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهُ سَلَّمَ يَقُولْ اَلْوَلُّ مَنْ حُرِمَ خَيْرَ اَيَّامِ الْعَشْرِ. Ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa'dan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ebu Derda Hazretleri. Bu 10 gündeki hayır, bereket, nur, feyiz ve ganimet ve sevaplardan mahrum olanlara yazıklar olsun. Vay onların haline. Şimdi burada azap var onlara manası var mı? Yok. Ne ma? El-veylü. Veyl ne demek Arapçada? Veyl cehennemde bir vadi, azap. Ama bu hadisteki manada şimdi veyl olsun, yazıklar olsun. Buradaki manayı nasıl anlıyoruz? Ne kadar büyük karları kaçırıyorlar, ne büyük zarar ediyorlar, kardan zarar ediyorlar, yazıklar olsun. Bir insan kendi karı elde edeceği bir işi kaçırdığı zaman, zarar ettiği zaman kendi kendine vay benim başıma gelene yani vay. Yazıklar olsun bana ulan. Ne tedbirsiz adamım, ne bilmem ne adamım, varken almadım bilmem. Demiyor muyuz kendi kendimize? Hayıflanmıyor muyuz? Çünkü büyük karlar geçiyor gidiyor ve gidecek. Bu 10 gün gelip bir anda geçecek. Koca Ramazan bir ay gelip bir anda geçiyor. 10 gün mü geçiyor? Ama şimdi bu yaz da milleti acayip bir bozdu yani. Kafaları bozdu, biraz mayıştırdı falan. Bakalım. İnşallah biz sizi uyarıyoruz ki şimdiden testiyi kırmadan yani Zülhicce'ye girmeden. Çünkü giriyoruz bir daha sohbete geliyoruz 3 gün geçmiş. Ben sen niye 3 gün zarar edesin benim yüzümden? Ben yine söyleyeyim. Belki bir gece kıyam yaparsın ya. Kazanırsın. Sen de kazanırsan ben de kazanırım. Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ahya leyleten min liyali aşri zilhicce. Zilhicce'nin 10 gecesinden bir geceyi ibadetle ihya etse. Bunun için de özellikle bir namaz 10 gecenin her birinde kılınabilecek. Onunda da kılarsan tulum çıkarıyorsun. Ama o her birinde kılınabilecek mühim bir namaz. 11 Ağustos Cumartesi gecesinden başlıyor. 20 Ağustos Pazartesi gecesi dahil kılınabilir. Bu namaz derginin 68. sayfasında. Vaktim herhalde çok yetişmeyecek. Tafsilatına giremeyeceğim. Bu mübarek namazın tarifi sayfa 68-69'dadır. Peşinden bir duası var. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem. Abdülkadir Geylani aynı zamanda büyük muhaddistir, hadis alimidir. Aynı zamanda fıkıh alimidir. Çok büyük alimdir yani. Öyle normal evliya değildir. Hadis senediyle hadis nakleder. O bu da o hadislerdendir. Senediyle rivayet yani isnat sahibi oldu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den rivayet ediliyor. Şehidi Kerbela radıyallahu teala efendimizden. Bu hadis-i şerif efendim Zülhicce'nin onu girdiği zaman ibadette gayretli olun. Çünkü o günler Allah'ın faziletli kıldığı gecesinin hürmetini gündüzünün hürmetine eş yaptığı. Gecesi ne kadar değerli? 10 gecelere yemin ediyor. Gündüzünün de hürmeti o kadar, kıymeti, fazileti o kadar önemlidir. Her kim bu 10 gecelerden birinde diyor, işte son 1/3 kaldığında. İşte akşamdan yatsıdan sonra kılınabilir gece namazları ama bu namaz için özellikle neyi söylüyor? Son 1/3. Son 1/3 ne zaman? Ben sana söyleyeyim işte. İmsak 1 saat kala, yarım saat kala hep son 1/3 artık. 1 saatten sonrası son 1/3. O kesin yani. Tam dakikasını gününe göre değişiyor. Bu mübarek namazı kılarsa diyor, peşine de bir duası var. Ellerini kaldırırsa diyor. Her yerde ellerini kaldırma geçmez hadiste. Kaldırın da diyorsa kaldıracaksın. O tarife uyacaksın. Sübhanezil izzeti vel cebarut, Sübhanezil kudreti vel melekut. Duası burada Arapça yazılmış. Sayfa 68'dedir. Bu namazı kılarsa diyor, peşine hangi duayı yaparsa diyor, namazda neler okunacağı falan tarifleri burada var. Yani ne okursa demedik ha. Ne okursa dedim mi ben? Demediğim şeyi bana iftira yapmayın bak. Ne okursa demedim. Tamam, bazen ne okursa diyorum. Hadiste ne okursa diyorsa derim. Burada hadiste tarif etmiş. Tarife uyacaksınız. Ondan sonra efendim, kadınlar bile tarife uymazsa ne oluyor? Kek kabarmıyor. Değil mi? Senük kalıyor. Ha. Ondan sonra dilediği şeyle dua derse, bu kimseye sevap veriliyor. Ne sevabı veriliyor? Ne sevabı veriliyor? Ben şimdi bu sene hacca gidebiliyor muyum? 20 senedir gidemiyorum. Efendiyle son gittik, daha da gidemedim. Yani çağırıyorlar beni ama yok. Takatım yok şimdi. Buraya zor geliyorum ya. Hal böyle olunca efendim Kabe'yi hac etmiş. Oradan gitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmiş. Oradan sonra da bir cihada gitmiş. Allah yolunda bir de fetih yapmış. Gazaya katılmış. Neyse eşittir. Bak kaç bin dolar paran gidecek, kaç gün işinden olacaksın. Haçta bir de kabul olur musun, olunmaz mısın, o da başka sıkıntı. Bir de ihramların yasağına riayet edemezsin, o ayrı bir meseleler. Temiz bir haç, tertemiz. Bir de kabri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret. Bir de peşinden gaza. Bir de ne dua isterse o saatte mutlaka ihsan edilir. Bu namazı bir gece olsun kılana bu var mı? Var. Ama 10 gecenin hepsinde kılarsa... Hepse kılarsa diyor, direkt Firdevs-i Âlâ'ya gider diyor, direkt. Allah Allah. Hadis-i Şerif, ben mi şey diyorum kardeşim, benim ne hakkım var, ne yetkim var? Kendisinden her günahını siler, geçmiş günahlarını sildi, isteyeni fil amel, fîmâ bekî, gelen kalan ömründe yeniden amele başla diye buyurur. Ondan sonra bu namazın diğer şeyi var. Arafe günü olduğunda gündüz oruç tutup gecesinde meselesi, o ayrı bir fazilet, onları da okuyabilirsin. Şimdi vakit yok. Şimdi gecelerinin kıyamıyla ilgili bir namaz öğrettim mi size? Sayfa kaç? Kaç rekat? Birkaç rekatına bakamadık ya. 4 rekat kılınıyor. Bir söyledik, söyleyelim bari. Her rekatta bir Fatiha, bir Felek, bir Nas, 3 İhlas. Şimdi bak, önce ne okuyorsun? Sonra... Felak. Bak tarife uyun. Hadisler geldi mi fıkha bakılmaz. Fıkıhta diyor ki böyle hadislerde ona uyacaksınız diyor. Nafile namazlarda ileri geride kerahat yok dedim size fıkıhtan. Söyledimse geçen. Bir Fatiha okuyorsun. Sonra Felak. Sonra Nas. Sonra dönüyorsun yukarı. 3 İhlas. Sonra Ayetel Kürsi. Geliyorsun geri. Müsebbat gibi. Bir bakıma. Bir bakıma müsebbat. Geliyorsun Ayetel Kürsi. Namazı 4 rekat bitiriyoruz. Gece namazı olduğu için 2'de bir selam vermek sünnettir. 2-2 kılıyorsun. Namaz bittikten sonra bu duası var. O böyle bol, büyük punto yazıyorum ki harekeleri güzel yaşlılar okusun diye. Büyük yazılmış. Sübhanezil İzze diye başlıyor. Yani 2 satır ama biz büyük yazıyoruz. 4,5 satır. Bu duayı bir kere okuyorsun yani. Değil mi? Ellerini kaldırıyor, bu duayı yapıyor. Bütün bu müjdeleri alıyor. Yani 10 gecenin 10'unda da kılınsa var ya... O zaman Arefe gecesi meselesi de oluyor. Aman ya Rabbelan, ey benim meleklerim buyuruyor. Şahit olun, ben bu kulum mağfiret eyledim. Hac yapanlara şerik ve ortak eyledim. Melekler, Allah-u Teala'nın o kuluna verdiği nimetlerden dolayı bütün melekler bile bayram ediyorlar. Ya Rabbi bu kul ne kadar kazandı diyorlar ya. Melekler de bizim kazanmamıza çok memnun oluyorlar. Çünkü melekler şeytanlar gibi değil ki. Şeytan nasıl ifrit oluyor, siniri bozuluyor bir adam bir ibadet. Yapıp da bir şey kazandığı zaman iblis ne kadar sinirleniyor. Hepimizin başımızda iblislerimiz var. O iblis bizi seyrediyor. Şimdi bu namazı kıldırmamak için neler yapacak? Bu 10 günler oruç tutturmamak için neler yapacak? 40 dereden kısa götürecek. Sizin hepinize bana ne bahaneler üretecek şimdi? Şeytan hazırlığa geçti. Burada bizi dinlemiyor mu iblis? Oo. Ama şeytan çok rahat şu anda. Diyor ki zaten bunu diyor kaç kişi dinliyor ki diyor. Milletin çoğu tatilde diyor. Oh diyor yani. Epey bir kardayım. Ama diyor burada birkaç kişi var. Ben bunları şimdi nasıl bozabilirim diyor. Bak Urve bin Zübeyir Hazretleriyle özel uğraşıyor. Kaç tane rivayet var dua kitabında da. Bu sefer bir ilave daha yaz. Ömer İbni Abdülaziz bunu bizzat gözüyle gördü. Taras'ta yatıyorken yandaki harabede iblisler toplandı. Ömer bin Abdülaziz kaynaklı bir hadise. İblis bütün ordularını topladı. Bir bağırıyor diyor. Urve bin Zübeyir'i kim haklayacak? Yani ibadetlerine mani olmak istiyorlar. O yedi fukahadan anlattığım zatlardan biri Urve. Radıyallahu anh. Kim haklayacak? İblisin biri diyor ben becerim. Gidiyor geliyor bir şey yapamadım. Öbürü gidiyor bir şey yapamadım. Bütün iblisler diyorlar hepimiz birden gidelim ya. Medine'ye doğru gidiyorlar. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri Şam tarafında o zaman. Oradan görüyor. Sahradaydım diyor. Taras'ta duruyorum. Taras'tan oradan harabeden bütün şeyleri canlı izledim diyor ya. Urve bin Zübeyir'e kim diyecek? Bütün hepsi geldi dediler. Asla bir şey yapamıyoruz. Ondan sonra o da gidiyor. Ömer İbni Abdülaziz ona soruyor sonra. Ya ben böyle bir hadise yaşadım. Bu iblisler niye sana dokunamıyor? Yok diyor ben bir şey yapmıyorum. Çok da yaşlı mübarek o zaman. Ben bir amelim yok diyor ben. Ya var bir şey diyor. Bunlar sana dokunuyor mu? Ya diyor işte bir dua söylüyor. Âmentü billâhil azîm ve kefârtü bil cibdi ve tâhûti ve stemşektü bil urvetü ve sıkâ işte. Dua kitabında var. Ben bunu sabah akşam üç kere okurum. Herhalde ondandır diyor. E ya nedendir diyor ya mübarek. Bütün iblisler toplanıyor. İblisin derdi şu. Bu adam çok kazanıyor. Hiç günah yok, bir şey yok. Bunun kim bir şey yapacak buna? Ya iki rekatına engel olsa bayram ediyor ya. Sen iki rekat eksik kılsan, bir gece teheccüde geç kalksan, kalksan da geç kalksan, hiç kalkamasan zaten, sabah namazına kalkmasan, oh! İblise kaç kilo et yedirmekten eftal ya. Ya onun için çatlatalım düşmanımızı, ata düşmanımızı, baba düşmanımızı, iblisi rağmen, ona rağmen ibadet yapalım. Yani var ya, zor. Hakikaten bahane çok. Nefis zaten şeytana yer aratma. Bir de bir nefis var, o da tembellikten kendine alışmış. Şeytana da hiç düzüm yok. Aslında bize şeytana hiç düzüm yok. Bizde nefis istilası var. Onun için biz Ramazan'da bile düzelemiyoruz. Çünkü Ramazan'da şeytan bağlanıyor, biz niye düzelemiyoruz? Oradan anla ki bizde nefis istilası var. Şimdi insan evvela bir nefsin tembelliğinden arınması lazım. Sonra da şey, yani şeytanla nefsin farklı alanları var. Bunların oyunlarını iyi anlamak lazım. Hadis-i şerifleri iyi bilmek lazım. İşte sohbetlerde bunları anlatıyorum ama tabii her şeye vakit yok. Kitaplara da bakmak lazım. Şimdi bu size 68. sayfada duasıyla kıyamı için bunu söylüyoruz. Ne buyuruyor? Bir geceyi ibadetle ihya etse Zilhicce'de diyor. Ayşe anamızdan gelen hadis-i şerif. İbadetle ihya için bu namaz yeter mi? Bu 4 rekat? Yeter en azından. Sonu yok. 12 rekat ayrı teheccüd kıl, hacet namazı kıl, bilmem şunu kıl, işte tesbih namazı kıl. Namaz çok. Ondan sonra otur, zikrini yap, istiğfarını yap, Kur'an oku. Sünnet olan sureler var. İş çok. Ama bu namaz bile kıyam için yeter mi? Yeter. Ama mühim olan nerede? Son 1/3'ünde. İmsa, yarım saat kala bu kurtarır yani. Yarım saat kala. Son yarım saatte kurtarır bu. Çünkü 4 rekat okunacak şeyler de kurtarır. فَكَنَّ مَعَبَدَ اللّٰهِ عِبَادَةً مَنْ حَدْ يَوْعِتَمَقْ طُولَ سَنَتِ. Bir insan bu sene gidecek, hac yapacak. Bir de haccının kabul olduğunu düşün, bir. Bir de sene boyu bu kadar insan ömreye gidiyor. Her dakika ömre serbest, senede birkaç gün hariç. Bütün sene boyunca ömre yapanları da koy, bir geceyi 10 geceden ibadetle ihya eden bütün sene sıralı ömre yapıyor. Bitiriyor, yapıyor, bitiriyor, yapıyor. Onun ömresini koy, bir senenin ömresini. Bir de senede bir hac var, bir de haccını da yanına ekle. O kadar sevap yazılıyor. Orada bile gidiyoruz, 2-3 ömre yapamadan dönüyoruz. Yani yetişmiyor. Düşünsene insanlar günde o 3-5 ömre yapan var. Günde. Var, şimdi de var. Ben 2-3 tane şu anda biliyorum yani günde yapıyor. E ondan sonra bir de bunun günde 5 tane ömre değil mi? Vakit yettiği kadar. Bir İhram'da çıkıyor gidiyorsun teneme bir daha. Bütün sene yapanı düşün. Bir geceyi ihya bu 10 gecelerden ona onun gibidir diyor. Ondan sonra men sâme fîhâ fe kendim abedellâhu teâlâ sâirâsâne. Bu da çok önemli. Yani bir gün oruç tutsa senenin diğer günlerini oruç tutmuş demin dedi hadis. Burada da diyor ki bu hadis-i şerifte senenin sair günlerinin tümünü ibadetle geçirmiş gibi. Sadece oruç değil. Bütün sene ibadet yazılır diyor. Bir gününün orucunun fazileti hakkında. Evet, Ebu Zübeyr rahimehullah buyuruyor, dünya günlerinin en faziletlisi, dünya günlerinin en faziletlisi 10 günlerdir. Said bin Cübeyr radıyallahu anh buyuruyor, 10 günlerde kandillerinizi söndürmeyin. Yani gece insan ibadete kalkınca o zaman lamba yok, yani cereyan yok. Ne diyor? Kandillerinizi söndürmeyin. Yani geceleri agah olun, uyanık olun. Allah Teala 5 peygambere 10 şey vermiş. Bu nebiler Adem, İbrahim, Şuayb, Musa ve Muhammed Mustafa. Salavatullah ala nebiyina ve aleyhim ecmain. Bizim peygamberimize verdiği 10 da Zülhicce'nin 10'unu vermiş. 5 peygambere 10 şey vermiş. Bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem verdiği 10 hangisi? Zülhicce'nin 10'udur. Bu 10 günlerde hürmetine riayet edenler, namazlarını hakkıyla kılanlar, oruçlarını tutanlar, zikirlerini ifade edenlere 10 ikram. 10'a 10. 10 tane ikram var. Birincisi, ömrüne bereket. Yani hem uzun ömür manasına gelir veya yaşadığın ömür o kadar bereketli olur ki öbürünü 200 senede yapamadığın adam 50 senede o bereketle gider ahirete. Birçok alimlerimiz 50-60 senede vefat etmiş. Ama 1000 sene yaşayan birçok kalasların, kerestelerin hiçbirinde o bereket yok mesela. Dünya kadar kereste var yani. Kaç sene yaşıyor. Ne? Ne manası var? Ondan sonra ömrüne bereket, malına ziyadelik. Malda artış görecek. Ailesine koruma, himaye, çoluk çocuğuna. Günahlarına kefaret. Sevaplarına katlama. Ölüm anında kolaylık. En mühim mesele iman selameti. Kabir karanlıklarında nur. Bu çok önemli çünkü kabrinde nur gördü. Süfyan Sevri miydi? Girdi bir mezarlığa baktı, bir kabrin üzerinde nur var. Geldi, ya Rabbi bu nur kime ihsan ediliyor? Orada daldı. Zuhurat gördü. Ona kabirden nida geldi. Kabirden dendi ki 10 günlerin oruçlarına, gecelerin ibadetlerine devam edenlere bu nur var. Sen yap, senin de olsun. Mezarlıkta gördü Süfyan Sevri Hazretleri. Kabrinde nur verilecek, mizanında sevap tarafı ağır getirilecek, cehennem derecelerinden beraat verilecek, cennet derecelerine terfi ihsan edilecek. Oldu mu 10? Sen orucuna bak, namazına bak. Allah Teala sözünü bozmaz. Onun için çok kazanç var. İnşallah Rabbim cümlemizi amellere muvaffak eyleye. Ben ne diyeyimse, oruçları böyle, ibadetleri böyle. Tabii ki şunları da söyleyelim. Bu mübarek 10 günlerde özellikle sadaka meselesi verirse bir faziletli ameller söyleyeyim. Allah'ın bütün nebilerine, rasullerine sadaka vermiş kadar fazileti var. Bütün nebilere, rasullere, 224 bin peygambere yardım etmek istiyorsun. Vermiş gibidir. Hasta ziyaret ederse, kırklar yediler, bütün velileri ziyaret etmiş gibidir. Evliya ziyaret ederse demedik. Hasta, normal Müslüman var ya, evliya olma şartı yok. Normal Müslüman bir hastayı ziyaret ederse, bütün evliyayı ziyaret etmiş gibidir. Bütün kırkları ziyaret etmiş gibidir. Ben arıyorum şimdi kırklar nerede? Misis'te, Adana'nın şurasında Ebdel'den iki tane var mutlaka. Ne yapacağız? Bakalım. Buyurun. Gezin dolaşın. Orada bir şey var mı mazın ekramdan? İlyas Aleyhisselam öyle buyurdu. Adres orada ama 40'tan ikisi oradaymış o bölgede. Ama nerede acaba falan? Şimdi gidersin 10 günde bir hastayı ziyaret edersin. Kırkların tümünü ziyaret etmiş, sevabı alır mısın? Alırsın. Yani biraz kolaylığına da kaçmak lazım. Ondan sonra وَمَنْ شَنْ يَا cenazeden bir cenazeyi uğurlarsa, namazını kılarsa, mezarına da giderse, Allah Teala'nın bütün şehit cenazelerini uğurlamış gibidir. Ne kadar şehit varsa. Bir mümine elbise verir, giydirirse, işte herkes bulamıyor bir fakir giydirme falan. Bazı dernekler var, vakıflar var, onlar kampanya yapıyorlar. İşte gidiyorlar yetimlere elbise veriyorlar, giydiriyorlar. Yani kendin giydirebilirsen, elinden götüreceksin, daha iyi yapmak arıyorsan var. Allah Teala ona cennet hullelerinden giydirir. Bir yetimin başını okşar, yetime iyi davranır. Allah Teala kıyamet günü arşın altında onu gölgelendirir, lütfuyla muamele eder. Evet. Şimdi geldik bir müjdeye. Velakin o müjde bugün için yok. Çünkü bugün Zülhicce'ye daha girmiş değiliz. Haftaya salının sohbetinde var mı? Var. Ve men hadara meclisen min mecalisil ilm fe kenema hadara mecalise enbiya illahi ve rusuli. Bir ilim meclisi, ayet hadis okunan ilim meclisinde kim bulunursa Allah-u Teala ne kadar nebisi, Resulü, bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin, bir rivayet sayısını ancak Allah bilecek kadar çok. Ne kadar peygamber var, onun meclisinde, ilim meclisinde oturmuş neyse onun gibi kazanacak. Onun için haftaya salının sohbetine kendimizi ayarlayacağız inşallah. Yatsıdan evvel de tesbih namazımızı kılarız inşallah. Nasıl olsa her gecesi Kadir değil mi? Cuma gecesi şartı var mı? Her gecesi Kadir gecesine denk. Onun için biz de haftaya bu sohbet için bir daha cuma gecesi toplamak bir gün arayla külfet alıyor size de. Siz bulunduğunuz yerlerde yine cuma gecesini, tabii cuma gecesi kat kat ihyasının fazileti olur. Siz derginin ön yazısındaki diğer faziletli ameller, edepler, adab ile ilgili vazifeleri ihmal etmeyesiniz. İnşallahurrahman. Şimdi yine burada sayfa 71. Zülhicce'nin 10 gününün zikir ve duaları. Şimdi bu mübarek günlerde yapılan dua asla geri çevrilmez. Bir defa duanın kabul garantisi var, bir. İkincisi, Zülhicce ayının ilk 9 günü Allah'ımızın zikir ve duayı emrettiği gündür. Bak şimdi ne dedik? Efendim, eyyam-ı malumat, bilinen günler. Yezkurullah fiyyam malumat, bilinen günlerde Allah'a zikretsinler diyor. O bilinen günlerden maksat nedir? Zülhicce'nin ilk 9 günüdür. Allah Teala özellikle malum günler diye kim neyi kastetmiş? Bu 9 günü kastetmiş. Anladın mı? Onun için dünya günlerinin en faziletlisi hangi gün? 355 gün dünya günü var yani senenin günü. Bu senenin günlerinin en eftal günü hangisidir? Arafa günüdür. Hacıların Arafat'ta toplandığı günden eftal bir gün yok. O günde nerede? Bu 10 günlerin 9'unda. Zaten bütün 10 günler bile faziletini o Arafa gününden alıyor desek yeridir. Yeridir. Çünkü onun civarında bulunmaları hasebiyle. Burada bir hadis-i şerif de İbn-i İbban'da bu usta geçiyor. Evet. Bu mübarek günlerde zikri çok yapın. Tehlil, kelime-i tevhid, la ilahe illallah, tekbir, Allah-u Ekber, zikir. İnşallah haftaki sohbette cemaatle beraber tekbirler çok alacağız. Çünkü selefi salihin cemaatta ders okurken devamlı arada bir tekbir, arada bir tekbir, hiç olmasa bir sünneti ihya edelim. Bu sünnet pek icra edildiği meclis pek rastlamadım 10 günler hakkında. Biz bunu ihya edelim. İnşallahurrahman. Şimdi bu günlerde İsa Aleyhisselam'a Cibril Aleyhisselam tarafından hediye getiren 5 dua var. 5 zikir var. İşte yer olmadığından ben bunları nereye havale ediyorum hep? He? Kurban Risalesi. Kurban Risalesi'nin sayfasını söyleyeyim. Çünkü hangi gün başlıyor bu? Önümüzdeki pazar başlıyor. Yani pazar, pazartesi. Ben buraya geleceğim salı, o gün de geçti. 3 gün kaybınız olur. Ben sizin 3 gün zarar etmenizi istemem. Size 3000 dolar zarar ettiren biri olsa bayağı bir moraliniz bozulur yani o adama da. Bayağı bir uyuz olursunuz yani. Ben niye 3 gününüzü zarar ettireyim yani? Değil mi şimdi? Tamam, ben ahiret karına bakarım. Burada, efendim, Kurban Risalesi'nin sayfa 147. Bu Kurban Risalesi'nin sonunda Ümeyr el-Leysi radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Ebu Leys Semerkandi'de var, Abdülkadir Geylan birçok kaynakta var. İsa aleyhisselam, Cebrail aleyhisselama, Cebrail aleyhisselam, İsa aleyhisselama geldi. Ey İsa! Sana 5 zikir öğretiyorum. Allah-u Teala nezdinde Zülhicce'nin 10 gününden eftal günler yok, 10 günün zikrinden eftal zikirler yok. Buyurdu. Birincisi, burada hepsini sayıyor. Biraz değişik. Yani, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve alâ kulli şey'in kadir. Bu böyle bir rivayet, 100 kere. İkincisi, Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden sameden lemettehiz sahibeten ve la veleden. Velem mekule kufenat eklesen olur, zarar olmaz. Fazlasından zarar gelmez. Ama bu rivayette o yok. Ama diğer Tirmizi rivayetlerinde falan, yani bu zikrin 11 kere okunmasında var. 11 kere de var. Sabah namazından sonra okumasında var mı? Olabilir. Ama bunda velem mekule yok. Okusan zararı yok. Zararı yok tabii ki. Üçüncüsü, acayip. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh. Lehu'l mülk ve lehu'l hamd. Yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yumit. Bi yedihil hayru ala kulli şey'in kadir. Dördüncüsü Hasbiyallahu ve kefa semi'allahu limen de'ale sevarallahu münteha. Beşincisi biraz uzunca bir zikir, dua. Allahümme lekel hamdü kellezine kul ve hayran mâne kul Allahümme leke salati ve nüşükî ve mahyâ ve mâti diye devam ediyor. Bunların yüz kereleri biraz vakit alıyor. Ne kadar tutuyor sen? Hesap yapmışsındır. Bir saat tutar mı? He? Ben, bana bir saatten çok fazladır da ben yavaş okuyorum. Bilmiyorum sizi. He? Sesli değil ya. İçinizden okuyorsunuz. Yani yüzer kere okunuyor. Bu günlerin on zikri bunlardır. Evet, havariler dediler ki ey İsa, bu duaları okuyan sevabı nedir? Buyurdu ki birincisinin yüz kere okuyanın o gün yer halkından hiç kimse onun ameline yetişemez. Kıyamet günü en fazla hasenata sahip bir kişi gelse ya o gelir ya onun gibi yapan gelir. İkincisini yüz kere okuyan Allah Teala 1 milyon hasene yazar. 1 milyon günahı olsa siler cennette 10 bin derece terfi verir. Şu 10 günde neftal zikir olmadığı zaten hadis-i şerifler geçti. Allah en çok zikri ibadeti 10 günde seviyor. Sahih hadis. Onu ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu yapacağız işte. Var ya kendi kafana bir şey uydurma işte. Var. Zikirlerin ne olduğu yazıyor. Üçüncüsünü 100 kere okuyana gökten 70 bin melek elleri açık halde inerler. Ona salat ve rahmet feyiz yağdırırlar. Dördüncü 100 kere okuyanı bir melek alıp Rahman Teala'nın ağzından kapar biter bitmez Mevla'nın kabul makamına koyar. Allah-u Teala da o anda o kuluna özel bir nazarla, tecelli rahmetiyle bakar, bir kere nazarını alana ebedi azap yok. Eğer Allah Teala sana bir kere rahmetle nazar etmişse, kesin imanlı öleceksin. Asla imansız ölme tehlikesi kalmıyor. Hatta bir şahıs olarak müşahhas konuşmuyoruz. Genel olarak kaide budur. Allah bir kuluna bir kere bakar, nazar ederse ebedi azap etmez diyor. Çünkü nazar etmesi için sonunu da biliyor ya, eğer sonunun bozuk olacağını, imansız öleceğini biliyorsa zaten nazar etmez. Zaten imansız öleceği bu zikirleri yapmak nasip olmaz. Kaç kişiye nasip oluyor? Anlatıyorum 40 senedir. Kaç kişiye nasip oluyor? Oradan anlayın meseleyi. Ha, Mevla da biliyor mu sonunu başını? O zaman kurban olduğum nazar ederse ebedi azap etmez. Bu büyük müjde birçok hadislerde var. Bir kere ne ve izâ nazarallâhu ilâ abdin lem yu'azzibu ebeden. Ebedi mahrum olmaz. Beşincisi bana aittir. Sevabının açıklanmasını ben izinli değilim. İsa aleyhisselam buyurdu. Cebrail aleyhisselam İsa aleyhisselama vahyetti ama İsa aleyhisselam havarilere bu bana bildirildi, size aktarma izni verilmedi buyurdu. Ve beşincini, beşincide şöyle bir şey var. Rüzgarın getirdiği şeylerden sığınılıyor. Bu rüzgarın getirdiği şeyler ekseri ne? Mikrop ve hastalıklar. Bütün hastalıklar mikrop rüzgarla geliyor biliyor. Aşlamalar da öyle oluyor, taşlamalar da öyle oluyor, hepsi öyle oluyor. Onun için bu ben bu işe dikkatimi acayip çekiyor. Kabir azabından, bir de kafa dağınıklığı, bütün işler darma duman, bir toparlanamadı hayatım falan. Oradan Allah'a sığınma var. Bir de rüzgarın getirdiği şeylerin hayrını istiyor. Şimdi bütün hayırlar geliyor rüzgarla. Şimdi bütün rüzgarın getirdikleri hayırlar istiyor. Burada bir ince manalar var. Ben manayı veriyorum size ama zaten burada da manasını vermişim. Sayfa 149-147'den başlıyor. Velakin onun sevabı hakkında o bildirmediyse sen bildirmedin ben ne bileyim. Onun için ona bir şey demiyoruz. Bu zikirler sizin vazifelerinizdir. Dergide 72. sayfada atıf yaptım ama zikirler 2-3 sayfayı yazamadım. Yer zaten yoktu. Onun için Kurban Risalesi'ne atıfta bulundum. Şimdi la ilahe illallah. Bütün mesele kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Zikirlerin efdalü zikri la ilahe illallah. Fakat bu la ilahe illallah'ın da en faziletli zamanı ne zaman? 10 günler. Allah Teala Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi bana öyle bir zikir öğret. Kimse bilmiyor. Bilmesin dedi. Ben sana özel zikirde bulunayım. Çünkü beni İsrail'de peygamberler var dolu. İşte veliler var, abidler var. Çok Beni İsrail kaynıyor yani. Bozuğu da var, büyük salihleri de var. Faziletli ümmet tabii ki o dönem için. Ondan sonra Mevla da buyurdu ki ya Musa la ilahe illallah söyle. Musa diyor ya Rabbi herkes zaten la ilahe illallah söylüyor. Ben senden özel bir sipariş verdim. Bana bir şey söyle. Mevla o zaman buyurdu ki ya Musa men kâle la ilahe illallah fî hâdîle eyyâm merreten. O zaman sen özellikle bunu kimseye demeyeyim, hadi sana söyleyeyim, 10 günlerde söyle. 10 günlerde bir kere söylesen, 7 kat gökler, 7 kat yerler, Çin'dekiler, dışındakiler terazinin bir kefesine konsa, öbür tarafına bu kelime-i tevhid konsa, 10 günlerde hepsinden ağır gelirler. Onun için tevhid zikri çok faziletli. Ancak burada şöyle bir zikir Taberani'de buldum. Geçen sene buldum ilk. Ben de yeni milli oldum geçen sene. Ama bu sene ikinci senemiz. İnşallah amel ederiz. Bu da sayfa 73'te. Dergi var ya, dergi. Aman ya Rabbel Alem. Dergi diye bakma buna. Nurdan tabaklar. Üst üste koyulmuşlar. Evliya Allah'tan birisi bu 5 zikri yapmıştı. Sonra zuhuratta ona gösterildi. Nurdan tabaklar üst üstüne. Evinde 5 tane nurdan tabak konulmuş. O 5 nurdan tabak ne demek biliyor musun? Maddi, manevi, feyiz, bereket, rahmet, evine, ocağına, kabrine, cennetine, her yere nur. Bu 5 zikir çok önemli. Kurban sahasında olan. Şimdi buradaki de acayip bir şey. Zilhicce'nin ilk 10 gününde her gün 10 kere. Bu zikirlerde bir kitapta daha buldum. Onları da birbirine ekledim. Yani o kadar fazileti var diye ben de bunlardan sizi mahrum etmek istemedim. Bu yüzden bunların 74'teki toptanını okusanız daha iyi. Vaktiniz dar ise 73'teki kısayı okuyabilirsiniz 10 kere. Ama rivayetler muhtelif olduğundan hepsini topladım. İhtiyaten bu müjdeyi kaçırmamak için sonunda topladık. Ne buyuruyor? Her kim Zülhicce'nin ilk 10 gününde her gün 10 kere La ilahe illallah adedet duhur. La ilahe illallah adede envacil buhur. Yani kelime-i tevhid okuyorum diyor. Ne kadar? Zamanların saniyeleri. Bütün zaman mefhumu yaratıldığından bitene kadar ki saniyeleri kadar. La ilahe illallah okuyorum. Ne kadar diyor? Denizlerin dalgaları kadar. La ilahe illallah adede nebat ve şecar. Bitkiler efendim bütün bitkiler ağaçlar kadar. La ilahe illallah adedel katrı vel matar. Yağmurlar ve taneleri kadar. La ilahe illallah adede lemhül uyud. La ilahe illallah okuyorum. Ne kadar diyor? Gözlerin kırpması kadar. Bir insanın bile gözü ne kadar kırpıyormuş? Bir hesabı var mı? Günde kaç kere kırpıyoruz? Ne kadar fazla? Bilmiyorum. Bakın bir şey bulursanız söyleyin ama internetteki uydurmalara da itibar etmeyin. Yani bir bilgi varsa söyleyin. Ondan sonra gözleri kırpıp açıp kırpacak kadar. La ilahe illallah hayrun ma yecmeun. İnsanların topladıkları mallardan, mülklerden, ganimetlerden hayırlıdır bu zikir diyor. La ilahe illallah bu kısası. Bunun içinde bu kısa, uzunun içinde var. Ama uzunda bunda olmayanlar var. Bundan dolayı benim size tavsiyem diğer rivayetleri de cem ederek 74'teki uzununu okursunuz. Ama bunu da okusanız müjde var. La ilahe illallah min yevmina da ilahe münfekü fissur. Bugünümden başlayıp sura üfürüleceği ana kadar kelime-i tevhide devam ediyorum diyor. Şimdi Allah Teala sen bunu dediğin zaman ne yazıyor sana? Ha müjdesini demedik şimdi. Mübarek müjdesini demezsen bu millet okur mu ya? Okumaz. Evet müjdesi nedir biliyor musun? Geçmiş günahları bağışlanır. Tamam geçmiş günahları bağışlatacak dolu iş var. Gelecek günahları da bağışlanır. Gelecek günahların bağışlanmasını birçok sohbette izah ettim. Şimdi vakit yok. Gelecek günahların bağışlanmasını kısaca anlamak isterseniz en kısa şunu anlayabilirsiniz. Bu adam ahirete günahsız çıkacak. Ama ne olacaksa ne olacak. Ne yapsa da tevbe nasip olacak. Ama mutlaka tevbesi kabul olacak. Ölmeden evvel ki bu ona nasip oluyor. Kısaca bunu anlatayım. Daha izahı çok. Gelecek günahların bağışlanması hakkında bilmiyorum 20 mi 30 mu amel var. Bütün İslam'da faziletli ameller milyonlarca var. Gelecek günahlara af vaat eden 20-30 belki ya buluruz ya bulmayız. Şimdi onları topluyorum. Bir risale yapacağım gelecek günahları. Ben bütün gözümü bu gelecek günahlara diktim. Çünkü orası sonumuzu belirleyen nokta. O ameller nasip olursa demek ki ahirete günahsız bir şekilde Allah kabul edip çıkaracak yani. O risaleyi acil hazırlamamız lazım. Çünkü geleceğimiz meçhul. Biz ne yapalım? Geleceğimize yatırım yapalım yani. Geçmiş günahı affettiren kaç cilt kitap yazarım? O kadar hadis bulurum. Ama gelecek günahı affeden çok az müjde var. Bu da önemli bir şey. İstikbale bir fikir veriyor. Onun için bu müjde o. 10 günlerin tevhid zikirleri, aynı zamanda da gelecek günahlara mağfiret. Böyle önemli bir konusta ihtiyattan uzun rivayeti okuyalım. Ne var? 2 satır fazla olsun. 10 kere okuyacaksın ennehalde. 1000 kere değil ki yani. Sayfa 74'te bu zikir var. Borçların kolayca ödenebilmesi için var. Ondan sonra benim daha birçok faziletli ameller burada zikredilmiş. Derginin sonunda Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eyleye. Amin. Şimdi bir de kitap çıkarttık yeni. Yalnız 2 mesele var. Onları şey demedik ama tümüyle Muhyiddin İbn Arabi Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ali radıyallahu anh'a yönelttiği vasiyetleri tek bir hadis halinde 92 tane vasiyeti var. 92. Başka hadislerde olabilir. Muhyiddin Arabi diyor ki, kendi de muhaddis olduğu için ben senediyle bize bu rivayet geldi. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Bir tanesi vardı, fitne çıkar diye yazamadım. Onun için bu 91'e düştü. Esasen bu 92 idi. Orada da not koydum, sayfayı verdim. Arapça bilen gitsin oraya baksın. Eşiyle ilişki meseleleri hakkındaki gecelere riayet konusu. Ben şimdi o başıma çok iş geliyor. Onun için artık ya Arapça bileceksin, git kitaba bakacaksın. Ya da özel görüşürüz yani, fark etmez. Özel görüşürüz ne olacak? Hadis-i şerifi rivayet edeceğiz. Ama bunların aklı, hafsaleti, mantığı bu işleri anlamaz. Kitabı da üstüne yazdım artık eski şeylere düşmemek için. İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiye 8. cilt 321-326 arasındaki sayfaların tercemesidir. Ondan sonra diyor ki bu tercüme değil sen uydurdun. Al sana sayfasını da verdim. Arapça biliyorsan içinde de kaç baskı var? Kitabın 2 baskısı var bende. Bir Osmanlı baskısı var, bir yeni baskısı var. He ben Muhyiddin Arabi'yi kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsan seni kim kabul ediyor zaten? Ben de seni kabul etmiyorum. Bu zaten hadis-i şeriftir. Birçok diğer kaynaklarda da var. Ama İbn Arabi bunu bir şeyde sıralamış. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Evet. Efendim, böyle vasiyetlerle beraber birçok içinde dualar var. Birçok içinde zikirler var. Ondan sonra efendim, bakalım. Bir tane şey diyor, 45 sayfa. Ya Ali, İyyâke vel mizah. Ey Ali, şaka yapmaktan sakın. Eşim ve çocukların gibi nazını çekecek kimseler dışındakilere diye parantez koymuşum. Fenne yüzübü beha ibn-i Adem ve neşâdû. Şakacılık, insanın değerini, saygınlığını ve canlılığını giderir. İnsanda kuvvet bırakmaz, enerjini söndürür diyor. Mesela, anladın mı? Yani böyle birçok şey var. Burada da vardı bir şey. Bir hadis var, onda da biraz tam ilerisini yazmak istemedim. Ya Ali ve iyyâke veddukûle eylel hammâm bilâ meyzer. Ey Ali, sakın hamama peştemalsız girme. İşte şimdi denize, havuza, şuraya buraya peştemal. Fennû mel'ûnün en nâzır vel manzûr ile. Birbirinin avretine, bakan da bakılan da mel'undur. Lanete uğramıştır. Onun için kadınlar bile gidiyorlar İslami otelde, kadınlar. Ama kadın ne yapmış? Bikini giymiş. Kadının da kadına avret yeri neresi? Göbeğiyle diz kapağı arası. Tamam göğüs kadın kadına değil ama göbeğiyle diz kapağı arası avret. Bu sefer ne oluyor? Kadın kadına giriyoruz diyor ama öbür kadının ne oluyor? Avret yeri açık olduğundan ondan da takva sahibi hanım kardeşlerimiz sakınıyorlar değil mi? Sakınıyorlar diye duyuyorum yani. Kadınlar hamamına girdiğimden konuşmuyorum. Sakınıyorlar yani. Tamam mı? Biz erkekler hamamına bile giremiyoruz bu durumda. Adam açıyor peştemalinin orasını, burasını bilmem ne. Topluyor ortasında bilmem ne. Kardeşim dizinden yukarı avret. Allah Allah avret dizinden yukarı. Ondan sonra yani burada çok acayip şerifli. Mesela ya Ali la tehruç fi seferin vahdek. Ey Ali sakın yolculuğa tek başına çıkma. Hepinize Allah için nasihat vasiyet. Resulullah'ın vasiyeti. Yolculuğa tek başına çıkma seferi mesafeye. فَاِنَّ الشَّيْطَانِ مَا الْوَاحِدِ Şeytan hep tek gezenle beraber gezer. وَاُمْنَ الْاِسْتَيْنِ اَبْعَدِ Evet, ikiden daha uzak olur. يَا عَلِيْنَ الرَّجُّ زَا سَافَرَ وَحْتَهُ غَابِينَ Tek başına yola çıkan şaşkın ve isabetsiz biri olur. وَالْاِسْنَانِ غَابِيَانِ İki de olsalar isabet edemezler, şeytan onlardan çok uzak olmaz. وَالْوَسْلَاتَتُ نَفَرْ Cemaatle çıkarsan belalardan korunursun. Cemaatin en azı 3-4 buyuruyor. Böyle efendim acayip hadis-i şerifler var. Ondan sonra ya Ali zevülleke mevlud gulam ev cariye erkek çocuğun veya kız çocuğun olursa fezdin fi idülülüne sağ kulağına ezan oku. Bunun da kaynağını arıyordum. Meğer buradaymış. Ve kim fi yüzüne üsra sol kulağına kâmet getir ve nevla duru şeytan ebede. Ebediyen şeytan o çocuğa zarar veremez. Allah. Ya Ali de raite hayyeten fi ralike. Eşyanın içinde yılan görürsen bir eşyanı şurada burada sakın hemen öldürme. Hatta tuharici aleyha selaten. Üç kere ona ant ver. Nuh aleyhisselamın, Süleyman aleyhisselamın efendim hürmetine onların andıyla sana ait veriyorum. Çık buradan, git buradan, gelme diye söyle. Dördüncü defa gelirse öldür. İşte bunlara riayet edilmediğinden anlıyor musun? Birçok sıkıntılar başa geliyor. Çünkü belki de yılan değildir. Başka bir mahluk yılan suretine giriyor. Ondan dolayı ters dönüyor. Onun da akrabası sana zarar veriyor, musallat oluyor. Bundan dolayı hadis-i şeriflerde ne buyuruyorsa o vasiyetleri tutarsan zaten sonunda şunu buyuruyor. Bu kitapta size vasiyet işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e vasiyetleri. Ya Ali, ihfaz vasiyeti fe inneke alel hak vel hakku ma'ak. Ey Ali, benim bu vasiyetlerimi koru. Sen benim vasiyetlerimi korudukça hayırda daim olacaksın. Sana şer gelemeyecek. Sen hak üzeresin. Hak devamlı seninle beraber olacak. Onun için harplerde bile kim haklı diyoruz? Sahabe-i kiramla bile olan hadiselerde kim haklı diyoruz? Hazreti Ali, sen hak üzeresin. Hak devamlı seninle beraber olacak. Ama sen benim vasiyetimi muhafaza eyle. 91 tane vasiyet var. 91 tane vasiyet var. O tek yazamadığımız vasiyet meselesi, bir tane de bir eksik ettik. Yarısını yazdık, ileriye not koyduk. Burada sıkıntı anlamayan olabilir, fitne çıkabilir dedik. O ikisi, ondan sonra özelde konu sorulabilirse söyleyebiliriz. Bu kitap, burası da bu taraf Arapça. Ha, Arapçasını da yazdık. Keşke öbürlerin Arapçasını yazsaydık ya. İyi olurdu, kitabı nereden bulacak adamı? Yazdık mı acaba? Yazmadık herhalde. Orada yazsaydık iyiydi hiç olmazsa. Ben demedim, sen dedin olurdu. Şimdi bu tarafta vasiyetin, hadisin tümü burada Arapça. Ama bir dahaki baskı olsa falan onu şey yapabiliriz. Olmazsa kitaptan o sayfayı ben size Facebook'tan yayınlarım. Kitabın sayfasını istediğiniz hocaya okutursunuz yani. Tamam mı? Laf bana gelmesin. Kime ne yaparsanız yapın kardeşim. Ben hocalarınız, hacılarınız çok sizi. Hepinizin dolu hocanız var. Allah hocalarınızı artırsın. Tamam mı? Benden başka herkes hoca. Ama o iki şeyi de, cümleyi de onda yazarız. Efendim, amma merak ettiniz şimdi ya. Allah Allah. Bizim millet... çok meraklısınız ama yani hakikaten o da vasiyet. Biz iman ediyoruz. Hadis-i şerifler haktır ve gerçektir ama çok aklı kıt, yüksek seviyeli görünen, yüksek seviyeli görünen aklı kıt ecellerimiz var. Ecellerimiz var. Bu ecellerimizi de çok da tahrik etmemize gerek yok diye düşündük. İnşallah isabet etmişizdir. Amin. Bu kitap size arz ediliyor. Piyasaya çıktı. Okuyun, okutun. Resulullah Efendimiz'in de şefaatini almak için. Hazreti Ali Efendimiz'in de şefaatini almak için. Hazreti Ali'nin bütün vasiyetlerini ümmete ulaştırmak, 91 hadis ulaştırmış oluyorsun. 91 ilginç konular var. İlginç. Ne dualar, ne yemekler, ne içmeklerle ilgili, yatmakla, neler var. Değişik değişik vasiyetler var. Bu vasiyetleri tutarsan hayırda daim olacaksın. Hiç şer görmeyeceksin ey Ali buyurdu. Yani onun için dikkat etmemiz gereken tuz bile var burada mesela. Yemeğe tuzla başla, tuzla bitir. Kaynağı nedir? Kaynağı işte Hazreti Ali'ye vasiyetler. Anladın mı? Hepsi burada var. Firisti de bakabilirsiniz. Herhalde firist de yaptık. Alfabetik firisti de var. Allah'ım ele muvaffak eyle. Sübhane Rabbil alil alem ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم Na'udü bike mine şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme men kaddayte lena min kaddâ fec'al âkibetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ya Rahman Rahim, ya Rahman. Ya Rahman Rahim, Allahümme ahsin âkibetena fil umûri kulliha ve ecirna min hızid dünya adâb-ül âkhirat. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Kardeşlerimizin de bizim de hepimizin bütün ya Rabbi korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Evlad-ı ahvanımızı hayırlı eyle. Salihin salihata ilhak eyle. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Şerlerini gösterme, hayırlarını nasip eyle. Ya Rabbi maddi manevi sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Aile iç huzurları nasip eyle. Kur'an sünnet huzuru evlerimize hakim eyle. Allah'ım sen dünya ahiret bütün saadetlerden cümlemizi azim hissedar eyle. Allah'ım sen bu mübarek 10 gecelere beyin olarak şimdiden çok güzel hazırlanmamızı nasip eyle. Sıhhat afiyette daim eyle. Oruçlarına muvaffak eyle. Gece ibadetlerine muvaffak eyle. Tembelliği, gevşekliği, uyku halini şu mübarek gecelerde, mevsimde bizden izale eyle ya Rabbi. Sen bayramı dostlarının bayramı gibi ihya etmek nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminde bu hizmetlerimizi daim eyle. Nazar kem gözle bakanları ya Rabbi helak eyle. Ya Rabbi bu sohbetlerin, hizmetlerin, ya Rabbi ehl-i sünnet hizmetlerinin devamına yardım edenlere yardım eyle. Köstek olmak isteyenleri bertaraf eyle. Ummadıkları yerden bertaraf eyle ya. Etkilerini, tesirlerini izale eyle. Amin diyen dilleri nar cehimden azad eyle. Bizden evvel vefat etmiş cemaatlerimizden eski ihvanlardan Mehmet Balkaya kardeşimiz ruhu için Ahmet Osman Hasan Ali Fatih Kerem Türkmen Kamil Fatıma Müşerref Suna Dürdane meyyit ve meyyitin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب العالمين hediyelerimizi vasıl eyle, seyyatları mahveyle, azaplarını refeyle, bizlere de onların hali hallendik, azar asan ölüm, husnu hatimeyle çene kapamak nasip et. Amin Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Bu Perşembe Cuma bağlayan gece inşallah yani saat 10'da diyelim, akşam 10'da sonra canlı yayında bir hadis-i şerif okuyacağım. Kur'an-ı Kerim'in fazailiyle ilgili ve bazı süveri şerifenin fazailiyle ilgili bir sohbet yapacağız. Lale Gül'de akşam saat 10'dan sonra Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek gecede yapmayı düşünüyorum ama olmazsa Cumartesi mi yapsak? Cumartesi daha mı şey olur? He? Cumartesi yapalım. Cumartesi 9 diyelim o zaman inşallah. Var mı bir yere bir sözümüz bizim 9'da? Şşş! Cumartesi bir şey var mı? Cumartesi 9 diyoruz yani. Cumartesi var mı bir şey? Yok tamam. Cumartesi 9'da inşallah. Çok güzel bir hadis-i şerif buldum. İlk gördüm. Çok uzun, çok muazzam bir hadis-i şerif. Hem gece namazını sesli okumaya teşvik hakkında 10 gecelerini arefesinde çok güzel olacak inşallah. Hem de ilk gece. Tamam ilk gece. Ben de dedim tamam. Daha fazilet. Mübarek ilk gecede ilim meclisinde hazır olmuş olalım hiç olmazsa. Allah kabul etsin. İlahi şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe meşahin el Fatiha.